السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 28 جولائی 2024 کو سنڈے کے دن بمطابق 21 محرم الحرام 1446 ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 157 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریل ٹائم جو کوسچن ہے یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ میں انہیں بعد میں ڈسکس کروں گا. پچھلی دفعہ کی بھی کچھ پرچیاں بھی باقی ہیں، کوشش کریں گے کہ ان میں سے بھی کچھ کور ہو جائیں، لیکن پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے. ویسے تو اس ویک کا جو کریٹیکل کرنٹ افیئر ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے قادیانیوں سے متعلق. اس کے حوالے سے مختلف مکاتب فکر کے علماء کی ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں، اور ابھی کوئی بہت بڑے پروٹیسٹ کا بھی اعلان کیا ہے تمام نے. میرا اس میں موقف ذرا ڈیفرنٹ ہے، وہ میں ابھی پبلکلی سامنے رکھنا نہیں چاہتا. اس کی وجہ یہ کہ ابھی رکھنے سے مسئلے کا رخ بدل جائے گا. انشاءاللہ میں انتظار کروں گا کہ یہ جب سب کے سب لوگ اپنے ایمان کے اظہار کے لیے، جسے وہ ایمان سمجھتے ہیں، یعنی صرف اینٹی قادیانی کام کرنا، ختم نبوت پہ تو بے توفیقے لوگ کام کر ہی نہیں سکتے، اس کے کاپی رائٹس ہمارے پاس ہیں. یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اس کے اوپر تو وہ کام کر نہیں سکتے، صرف اینٹی قادیانی کام کرتے ہیں. ہم نے تو کرنا ہے ختم نبوت میں کام. جب یہ اینٹی قادیانی کام کے لیے نکلیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی اس وقت موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان کے اوپر یہ ایٹم بم پھینکیں گے انشاءاللہ تعالی. تیار رہنا مولویو، تہاڈے نال جو میں کرنی ہے انشاءاللہ. صرف میں انتظار کر رہا ہوں یہ سارے جمع ہوں، کیونکہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں گے جب تک کہ یہ فیصلہ ریورس نہ ہو. فیصلہ تو ورس کوئی نہیں ہونا، کیونکہ ریویو پٹیشن کے بعد یہ فیصلہ آیا. پاکستان کے قانون میں اب اس کے بعد سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی جو انہوں نے کر دیا، الا یہ کہ دو تہائی اکثریت سے کچھ پارلیمنٹ میں آئین کے اندر مزید امینڈمنٹ ہو جائے جو یہ چاہ رہے ہیں، اور پھر اس کا کوئی رزلٹ نکلے جو کہ ایک سمجھ لیں نہ ہونے والی بات ہے. اس اصول کے تحت تو اب ان کا یہ احتجاج قیامت تک چلنا چاہیے، جب تک کہ یہ پارلیمنٹ سے کوئی قانون سازی نہیں کروا لیتے. لیکن میں دیکھتا ہوں یہ اتنا ان کا جو ایمان ہے نا اچھل رہا، یہ کتنا عرصہ نکالتا ہے. ہمارا موقف ذرا ڈفرنٹ ہے، وہ میں انشاءاللہ اس وقت بیان کروں گا جب یہ لوہا گرم ہوگا اور ہر پاکستانی بالخصوص اور باقی مسلم ورلڈ میں رہنے والے مسلمان بالعموم اس کے اوپر توجہ کیے ہوئے ہوں گے. اس وقت میں لا کے انشاءاللہ تعالی اپنی ویڈیو مارکیٹ میں رکھوں گا، تاکہ جن لوگوں کو اس مسئلے کا نہیں پتا وہ بھی پتا چل جائے، اور ان مولویوں نے جو ون سائیڈڈ مقدمہ اپنے زوم میں لڑنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے یہ بھی ایکسپوز ہو جائے. تو میں تو انشاءاللہ انتظار میں ہوں. یہ میں نے شروع میں اس لیے بات کر دی کہ ہو سکتا ہے لوگ ہماری یہ کرنٹ ایشو والی ویڈیو دیکھ کے کہیں گے اس پہ بات کیوں نہیں کی، میں تو بےتاب ہوں بات کرنے کے لیے. میں تو فی البدی 2 گھنٹے اپنا درد دل رکھنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اس کے لیے کوئی تیاری کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں آلریڈی ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں، اور ختم نبوت پہ کام کرنے کے لیے صرف قادیانیوں کو ننگا نہیں کرنا پڑتا، چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی کو بھی ننگا کرنا پڑتا ہے. وہ تو میں آلریڈی کر رہا ہوں، یہ جہاد تو میں ہی کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ذرا یہ موقع آنے دیں پھر دیکھیں ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں, کیونکہ اب تو ہماری باری آئی ہے انشاءاللہ. اور مولویوں اپنے ایمان کے اوپر اب ثابت قدم رہنا ہے, اور جب تک اس فیصلے کو چینج نہیں کرواتے اس وقت تک تمہارا احتجاج ختم نہیں ہونا چاہیے. اور اگر تمہارا احتجاج کسی ڈنڈے کی وجہ سے ختم ہو گیا تو ہم پھر حق بجانے میں ہوں گے یہ کہنے پہ کہ تم سب لوگ ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہو, دین اسلام سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں, نہ مذہبی جماعتوں کا, نہ سیاسی جماعتوں کا, اور نہ اسٹیبلشمنٹ کا, یہ سب اپنے اپنے مفادات کے لیے لگے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میں چھوڑوں گا نہیں, میں تو انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں, کیونکہ میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جس جس بابے نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غداری کی ہے, میں نہیں جگہ بابا چھڑنا, بالکل کان کھول کے سن لو, میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. انشاءاللہ تعالی اب آ جائیں آج جو کرنٹ افیئر میں نے ڈسکس کرنا ہے, یہ بھی آلموسٹ کوئی 6 ہفتے لیٹ ہو چکا ہے. تقریباً یہ 1.5 مہینے پہلے ایک کلپ آیا تھا ہمارے جو اہل حدیث کے اس وقت سمجھ لیں فرنٹ پہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے عالم دین کراچی کے قاری خلیل الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی, انہوں نے میرے بارے میں ایک پری پلان قسم کا سوال سن کے اس کا جواب دیا. مجھے ان 6 ہفتوں میں موقع نہیں ملا کہ میں اسے ریبٹل کر سکوں. اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ ہر ویک کوئی نہ کوئی ایسا کرنٹ افیئر آ جاتا تھا کہ وہ اس سے زیادہ ضروری ہوتا تھا, اور اگر میں اس وقت اس کرنٹ افیئر کو ڈسکس نہ کرتا تو وہ پھر پرانا ہو جاتا. یہ والا کرنٹ افیئر تو پرانا ہونا ہی نہیں تھا, اس لیے میں نے کہا کہ میں ٹائم گین کرتا ہوں. اس ویک میں مجھے موقع ملا تو میں نے کہا قاری صاحب کے لیے بھی تحفہ ان کو پیش کر دیں انشاءاللہ تعالی. وہ چھوٹا سا ایک کلپ ہے, وہ انشاءاللہ ہم ویڈیو میں بھی چلا دیں گے, جس میں انہوں نے میرے متعلق کچھ اقوال زرعی مدنی پھول ارشاد فرمائے. میں انشاءاللہ ایک ایک کو ریبٹل کروں گا. قاری خلیل الرحمان صاحب کے حوالے سے میں بڑی پازیٹو رائے رکھتا ہوں, اوپن مائنڈڈ بندے ہیں, شریف النفس آدمی ہیں, یہ باقی اہل حدیث علماء کی طرح نہیں ہے, اکھڑ مزاج قسم کے. پہلی دفعہ مجھے ان کا تعارف ہوا 2017 میں, آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے مشہور زمانہ ڈاکٹر عامر لیاقت رحمہ اللہ تعالی بول ٹی وی کے اوپر انہوں نے ایک رمضان نشریات شروع کی تھی, جس کا مقصد فرقہ بریلویہ کو اوپر دکھانا تھا اور باقی تمام کو نیچا دکھانا تھا. آڈینس بھی زیادہ تر بریلویوں کی بیٹھی ہوتی تھی, وہ نعرے بھی مارتے تھے یہ کون سی رمضان نشریات ہیں جس میں آپ نے ایک فرقے کے بندے بٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے حق میں نعرے ہو رہے ہیں, یہ کوئی سیاسی جلسہ ہو رہا ہوتا تھا؟ بیسیکلی وہ پری پلان ایک پورا معاملہ تھا. اس میں انہوں نے اہل حدیث کی طرف سے قاری خلیل الرحمان صاحب کو بلایا ہوتا تھا, یہ شریف آدمی کسی خاص حد تک کی قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیتے تھے, لیکن علم الکلام میں یہ لوگ لیک کرتے ہیں, ترکی بترکی جواب دینا جسے میں پھکی کہتا ہوں, اینٹی وینم الزامی جواب, یہ اہل حدیث میں چونکہ فقہ کی کمی ہے ان میں یہ کمپیٹنسی نہیں ہے. اس میں بریلوی اور شیعہ فرقوں کے علماء جو ہیں وہ کافی تیز ترار ہیں, اور جہاں تک معاملہ ہے ہماری زبان کا تو میں نے کہا میری زبان تے اینی لمبی جے, میں نہیں جے کسی نو چھڑنا. تو پہلی دفعہ 2017 میں میں نے جب قاری خلیل الرحمان صاحب کی کسپرسی دیکھی مفتی حنیف قریشی صاحب کے سامنے اور باقی علماء کے سامنے رمضان نشریات میں, تو میں پھر اپنی زبان کا ڈیبا, وہ پہلا موقع تھا. پوری رات کی ریکارڈنگ کروائی. ہمارے جو دوست ہیں علی الحسن نقوی صاحب کبھی کبھار آتے ہیں, ویسے تو راولپنڈی میں ان کی رہائش ہے, انہوں نے مجھے اکسایا کہ جی یہ بڑی گمراہی پھیل رہی ہے, آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو ریبٹل کریں. میں نے کہا یار وہ ٹی وی پہ کر رہے ہیں, ہم کہاں کریں گے. انہوں نے کہا جی یوٹیوب پہ چڑھائیں گے ہم. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نا پوری تیاری کریں, اور رمضان کا آخری عشرہ انہوں نے پوری تیاری کی, کوشچنز تیار کیے, اور مجھ سے نہیں انہوں نے ڈسکس کیے. میں نے کہا مجھ سے آپ نے بس ریکارڈنگ میں ڈسکس کرنا ہے, تاکہ میں پھر کسی کا کوئی لحاظ نہ کروں. وہ آلموسٹ 4.5 گھنٹے کی ہماری ریکارڈنگ تھی, مسئلہ نمبر 178 تھا بول ٹی وی سے متعلق، 70 کوشچنز، وہ ماسٹر پیس ہے. یعنی میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان میں جو درد جمع ہے اگر وہ اکٹھا کسی ویڈیو کے اندر ہے، یا تو وہ مجلس 100 ہے کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا، کچھ حصہ مجلس 50 ہے انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، اور یہ جو بول ٹی وی کے اوپر ہماری وہ ویڈیو 1.6 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں، بلکہ پاکستان میں ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم ہیں، ایجڈ ہو چکے ہیں، میں نام نہیں لوں گا ورنہ مولوی ان کے پیچھے پڑ جائیں گے. انہوں نے جب وہ ویڈیو دیکھی تو مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے آج اپنے عقائد اور نظریات کے اوپر کانفیڈنس آیا ہے کہ ہم بالکل قرآن و سنت کے مطابق چل رہے ہیں تمہارا یہ پروگرام دیکھ کے. اور وہ کہہ رہے ہیں میں وہ پروگرام دیکھ رہا تھا تو میں ہر جواب پہ ماشاء اللہ پڑھتا تھا، کہ جس طریقے سے آپ نے ان کے دجل کو جو مفتی حنیف قریشی صاحب دے رہے تھے دین تصوف کے حق میں بے نقاب کیا ہے، اس طریقے سے کسی اور نے نہیں کیا. وہ ایک بہترین کوشچن آنسر سیشن ہے، 70 کے قریب کوشچنز ہیں. آپ لوگوں کو موقع ملے تو وہ بول ٹی وی انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ 70 کوشچنز والا جو پبلک سیشن کہہ لیں یا کوشچن آنسر سیشن وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اس پہ عامر لیاقت صاحب کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے رحمہ اللہ تعالی اور باقی لوگ. چونکہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی بات ہوئی ہے تو میں عرض کر دوں کہ وہ اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے موحد ہو چکے تھے، ٹیلی فون پہ مجھ سے رابطہ بھی تھا، سیل فون پہ ان کا جیل آنے کا ارادہ بھی تھا کوشچن آنسر سیشن کے لیے، اور وقتاً فقتاً جو کلپس ہمارے اپلوڈ ہوتے تھے بزرگوں کی یہ جعلی کہانیوں کے اوپر تو وہ مجھے فون کر دیتے تھے کہ جی میں نے آج وہ چینی جین والا آپ کا کلپ دیکھا ہے اور فلاں دیکھا ہے، یہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے جو ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا ہمارے دوست وڑائچ صاحب کو، تو اس میں بھی انہوں نے بولا کہ دعا صرف اللہ سے ہو سکتی ہے، رسول اللہ سے ہم دعا نہیں کر سکتے. میں روزے رسول کے اندر جب گیا تھا تو میں نے ایک ہی دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کے حضور رکھی تھی. یہ جو جملہ غور سنیے گا، رسول سے دعا نہیں مانگتے، مانگتے اللہ سے، ورنہ لوگ ہی کہیں گے. ہم نے اس نعت کو بھی چینج کرایا کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ہی، اے سبز گنبد والے تم ہم پہ کرم کرنا، جب وقت نظر آئے تو دیدار. منظور دعا تو اللہ کرتا ہے، دعا تو سوائے اللہ کی کوئی سنتا ہی نہیں. اجیبو دعوت دائی زدان ادون یا سجب لکم، تو دعا تو اللہ سے مانگی جاتی. تو یہ بہت بڑی چینج تھی، کہاں سے وہ اٹھے. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نئے کاموں کا اجر عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا میں اور ایون ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بھی جتنے دینی پروگرام ہیں ان کا کریڈٹ اگر کسی ایک شخص کو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ہیں. انہوں نے مین سٹریم میڈیا میں مذہبی پروگراموں کو لے کر آئے اور پہلی دفعہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ ایک ٹیبل کے اوپر تمام فرقوں کے علماء کو بٹھایا جائے اور ایک ہی سوال باری باری سب سے کیا جائے تاکہ عوام کو پتا چلے کہ اس معاملے میں بریلوی کیا سوچتے ہیں، دیوبندی کیا سوچتے ہیں، اہل حدیث اور شیعہ کا کیا موقف ہے. اس کی وجہ سے پازیٹو چینج اس حوالے سے آئی کہ میجورٹی چیزوں میں آلموسٹ ایک جیسا ہی موقف ہے، لیکن جو چند چیزیں کریٹیکل ہیں بالکل 180 ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے آئیں کہ یہ بڑے سخت قسم کے اختلافات ہیں، ان سے جان بھی نہیں چھڑائی جا سکتی. تو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. عالم آن لائن پہلی دفعہ انہوں نے جیو کے اوپر پروگرام شروع کیا، اسے بہت مقبولیت ملی، اس کے بعد مختلف چینلز پہ وہ جاتے رہے. دوسرے نمبر پہ اگر انہیں مقبولیت ملی تو وہ بول ٹی وی کے ان رمضان نشریات کے حوالے سے، ایکسپریس کے اوپر بھی انہوں نے شروع کی، مجھے بھی کہا کہ میں آپ کو لوں گا. میں نے معذرت کی، میں نے کہا اگر حالات فیوریبل ہوئے تو، ادروائز میری طرف سے معذرت. خیر وہ پھر صورتحال بن نہیں سکی. تو ڈاکٹر عامر لیاقت کا یہ کریڈٹ ہے کہ ان کی وجہ سے دین ڈسکس ہونا شروع ہو گیا مین میڈیا میں، جو پہلے نہیں ہوتا تھا، اور اختلافی موضوعات کے اعتبار سے ڈائیورسیفیکیشن جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئی. یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس یا ایون ہمارے جو ناقدین ہیں وہ بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا طوفان کھڑا کرنے کا کریڈٹ جو ہے یا ڈس کریڈٹ وہ انجینئر صاحب کو جاتا ہے، لیکن میں اس کریڈٹ کو سب سے پہلے ڈاکٹر آمن لیاقت صاحب کے حصے میں ڈالتا ہوں. ہماری اس دعوت کا بھی جتنا قد کاٹ پھیلا ہے نا، اس کا کریڈٹ بھی پہلے نمبر پہ ڈاکٹر آمن لیاقت کو جاتا ہے کہ انہوں نے مین میڈیا میں دین کو اس حوالے سے ڈسکس کرنا شروع کیا. اس سے متاثر ہو کے میں نے ان علماء کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کیا، اور 2017 میں بول ٹی وی کی نشریات کے اوپر جو میں نے ریبٹل کیا وہ قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ ہے. وہی چند باتیں ہیں 50-60 جو فرقوں میں اختلافات ہیں سب نے رٹے میں، ان کی ایک ایک چیز کا میں نے جواب دیا ہے، چاہے گستاخانہ عبارتیں ہوں، شرک سے متعلق ہو، مزارات ہوں، کوئی ٹاپک نہیں بچا جو اس 178 مسئلہ بول ٹی وی کی نشریات سے متعلق 70 کوشچنز، اور وہ T20 ہے. اس میں جو میرا سٹائل ہے وہ غامدی سٹائل نہیں ہے، وہ T20 سٹائل ہے. اس پروگرام کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہ دعوت کا کام بہت زیادہ پھیل گیا، لوگوں کو اندازہ ہوا کہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں صحیح بات جو ہے اس پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے. کیونکہ وہ پروگرام بڑے بڑے علماء نے بھی دیکھا، ان کی عوام نے بھی دیکھا جنہیں انٹرسٹ تھا اختلافی موضوعات کے اوپر، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری دعوت وہاں سے پھیلنا شروع ہوئی. اور پھر اس کے جو چھوٹے چھوٹے کلپ بنے، مثلا یہ جو ہمارے کوکب نورانی صاحب ہیں، انہوں نے وہاں سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جو حلال کا ہے وہ 11ویں کو حلال کہے گا اور جو وہ ہے وہ یہ کہے گا. اس نے سیدھا سیدھا اہل حدیث کو دیوبند کو آؤٹ آف ویڈ لاک کہہ دیا. پھر میں نے اس کو بھی ریبٹل کیا اور ایک ایک چیز کو میں نے ڈسکس کیا. پھر انہوں نے جو گستاخیوں کے حوالے سے ٹانٹ کروایا، پھر میں نے بتایا کہ یہ حرامیوں کی لسٹ ہے جس میں سب سے زیادہ آپ کے بزرگ ہیں بقول آپ کے، کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو گستاخ رسول ہے وہ حرامی ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو صرف اپنے مخالفین کے بابے نظر آتے تھے. میں نے اس لسٹ میں ان کے اتنے سارے بابے ڈال دیے، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تانوی رسول اللہ، چھبلی رسول اللہ، اور باقی جو کشف المحجوب کی عبارتیں، حشر بہشت کی عبارتیں، تذکرۃ الاولیاء کی، یہ ساری میں نے پہلی دفعہ بم ان کے اوپر اس وقت پھوڑا تھا بڑے لیول کے اوپر. ویسے تو 2012 میں مسئلہ 71B انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ وہ ریکارڈ ہو چکا تھا، لیکن وہ تو جس نے دیکھا وہ دیکھا نا، یہ والا پروگرام سب نے دیکھ لیا اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ گل ود کی ہے. اس کے بعد پھر سب کو آگ لگی، سارے ایک ایک کر کے سامنے نکلنا شروع ہوئے، اور جہاں یہ کریڈٹ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو جاتا ہے رحمہ اللہ تعالی، وہیں یہ کریڈٹ آپ حادثاتی طور پہ کہہ لیں وہ قاری خلیل صاحب کو بھی جاتا ہے کہ جو انہوں نے کمزور دفاع کیا توحید کا اور رفع الیدین کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے، اگر یہ وہ کمزور دفاع نہ کرتے تو مجھے میدان عمل میں اترنا نہ پڑتا. تو کسی درجے میں ان کے لیے بھی یہ صدقہ جاری ہے. لیکن آج قاری صاحب سلوٹ ہے جی، آج قاری صاحب کی جو زبان چلتی ہے ماشاء اللہ تعالی، اور جس طریقے سے وہ آڑے ہاتھوں لیتے ہیں باقی لوگوں کو، وہ کمال ہے. وہ آپ نے اس دفعہ جی ٹی وی کی جو نشریات ہیں مارچ 2024 میں رمضان 1445 ہجری میں، آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے انہوں نے جرت دکھائی کہ پہلی دفعہ انہوں نے چشتی رسول اللہ کو مین میڈیا کے اوپر ڈسکس کیا، اور اس کی وجہ سے دیکھیں آپ کیسی آگ لگی. وہ اینکر کا بھی منہ کھلا رہ گیا اور مفتی حنیف قریشی صاحب کا بھی فیوز اڑ گیا، اور انہوں نے وہاں پہ پھر جواب دینے سے پہلے مجھے یاد کیا کہ جو وہ جیلم میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی اللہ کے فضل سے یہ سارا فیض جیلم سے جاتا ہے انشاءاللہ تعالی. قاری صاحب بھی جو اس نیج پہ پہنچے ہیں نا، قاری صاحب کے پیچھے بھی ہمارا ہی ہاتھ ہے اللہ کے فضل سے. تو وہ کلپ ریکارڈ ہوا اور اس میں انہوں نے بڑا زبردست جملہ بولا، بلکہ چھکا مارا. انہوں نے کہا کہ جس طرح آج اقرار الحسن صاحب حق خطیب کے پاس، شف شف سرکار کے پاس پہنچ گئے نا، اس زمانے میں ہوتے تو یہ مہینوں دن چشتی کے پاس پہنچ جاتے. بہت بڑا چھکا ماریا. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں مہین الدین سے، چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں, یہ اس زمانے میں تھے نہیں, ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں, پہلی بات یہ, یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منصوب ہے, اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں, اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے. کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ معرفت کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئی ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم بزرگوں کو کوئی ڈی فیم کر رہے ہیں. ان کا دعویٰ ہے, صوفیوں کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ چشتی رسول اللہ بالکل درست ہے, آپ کو سمجھ نہیں آیا, اس لیے کہ ان کے بڑے بزرگوں نے کتابوں میں ان چیزوں کو انڈورس کیا ہے. اعلی حضرت نے سبا سنابل کی تعریف کی کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, اس میں بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اگر اعلی حضرت کو پتا تھا تو وہ ایمان سے فارغ ہو گئے, اگر نہیں پتا تھا تو بزرگی سے فارغ ہو گئے, اور یہی ہم چاہتے ہیں. پھر پیر میر علی شاہ صاحب جن کو انہوں نے ٹارزن بنا کے پیش کیا تھا غلام قادیانی دجال کے مقابلے پہ, اور شکر کرو سامنے نہیں جو آیا, بےزتی کرانی سی. انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا. اور جو ان کے چاچو ہیں دیوبندی بزرگ اشرف علی تھانوی صاحب, وہ بھی چونکہ چشتی سلسلے سے تھے, دیوبندی چشتی, المحنت میں جب انہوں نے سگنیچر کیا ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں ہوں اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیت العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا, پھر میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا کہ اس بندے کو قرآن و سنت کا بیسک علم بھی نہیں ہے جس کو انہوں نے حکیم الامت بنا کے پیش کیا ہے. اس کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ مریض الامت والا ہے. ظاہر ہے چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنا اس سے بڑا اور کون سا مرض ہو سکتا ہے. تو یہ جب انہوں نے چشتی رسول اللہ کے اوپر گفتگو کی جی ٹی وی پہ تو انہوں نے کلپ ہماری اکیڈمی کے نمبر پہ بھیجا. مجھے اگلے دن بھائیوں نے بتایا کہ اس طرح انہوں نے کلپ بھیجا, میں نے کہا میں تو پہلے ہی دیکھ چکا ہوں, لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ یار اگر انہوں نے اتنی عزت افزائی کی ہے کہ مجھے بھیجا, اور ظاہر ہے انہوں نے اس لیے بھیجا کہ دیکھیں ہم نے آج مین میڈیا میں بھی وہ آواز بلند کر دی ہے, وہ حقیقت جسے تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. ہاں الحمدللہ وہ آپ نے دیکھ لیا, وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا ایک دن سرعام ندا دی جائے گی. وہ جی ٹی وی پہ سرعام ندا آ گئی, اور وہ بیسیکلی قاری خلیل صاحب نے اس لیے بھیجا کہ میں اسے دیکھوں اور اپریشیٹ کروں. ظاہر اس لیے بھیجا, میرے خلاف تو نہیں تھا, میرے حق میں تھا, میں پہلے دیکھ چکا. پھر میں نے کہا کہ قاری صاحب کو کال ملائے, میں ان سے بات بھی کروں. تو جب میں نے انہیں فون کیا تو وعلیکم السلام کے بعد پہلا جملہ انہوں نے بولا, انہوں نے کہا میں تو یقین ہی نہیں کر سکتا کہ آپ مجھے کال کریں گے, میرے کانوں کو یقین نہیں آ رہا. کسی حد تک جسٹیفائی تھے, یہ لوگ سمجھتے ہیں جس طرح باقی مولوی کرتے ہیں, بکس پالے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی کی اچھی بات کی بھی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو شاید انجینئر صاحب بھی ایسے ہوں. میں نے کہا قاری صاحب میرے دل میں تو آپ کے لیے کوئی نفرت ہی نہیں ہے, اگر میں کوئی علمی اختلاف بھی کروں گا تو وہ علمی ہوگا, ہم تو ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, اپنی کوئی مسجد نہیں بنائی, کوئی چندہ بک نہیں بنائی, چندے آپ لوگوں کو دیتے ہیں, آپ کے ساتھ اس سسٹم میں ہم شامل ہیں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں میں نے پہلا سٹیپ تو طے کروا دیا ہے, انشاءاللہ پھر موقع ملا تو میں تھانوی رسول اللہ کو بھی ڈسکس کروں گا. یہ انہوں نے مجھے فون پہ کہا اور میں پہلی دفعہ یہ کیمرے میں بتا رہا ہوں. ان کا پہلے تو میں نے دونوں پارٹیوں سے بیک وقت اس طریقے سے الٹ نہیں سکتا تھا, پہلا سٹیپ میں نے طے کیا, اگلی دفعہ میں تھانوی رسول اللہ پہ بھی موقع ملا تو بات کروں گا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں اس پہ بھی پوچھوں گا کہ آپ نے ایک فرقے کو ٹارگٹ کیا ہے, یعنی کہ فرقے بریلویہ کو, دیوبندیوں کی عبارت کیوں چھوڑی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اور الحمدللہ قاری صاحب نے میرے خیال ہے اعلان حق بلند کیا ہے, اس پہ ہم انہیں مبارکباد پھر سے پیش کرتے ہیں. میں نے فون پہ بھی کہا اور پھر میں نے انہیں بتایا کہ یہ ابھی ڈسکشن جب دوبارہ ہوگی تو آپ نے یہ یہ باتیں کرنی ہیں, اور اس میں میں نے ایک تو ان کے بابوں کے حوالے دیے کہ اگر یہ کہیں کتابیں بدل گئی ہیں تو انہیں بتائیں کہ تمہارے تینوں بابے دفاع کر کے گئے ہیں، آمزہ بریلوی صاحب، اس کے بعد پیر میر علی شاہ صاحب، اور اس کے بعد اشرف علی تھانوی صاحب. اب دیکھیں اعلی حضرت 1921 میں فوت ہوئے، پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں، اور اشرف علی تھانوی صاحب 1945 میں. یعنی یہ 100 سال بمشکل ہوئے ہیں، اور ان میں سے دو کو تو 100 سال بھی نہیں ہوئے. اس وقت تک تو کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی، یہ لوگ دفاع کر رہے تھے. اور دوسرا میں نے انہیں کہا کہ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے نا مفتی حنیف قریشی، اس نے 2009 کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہہ کے دفاع کیا ہوا ہے. شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکو شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ ہے انہوں نے شبلی کو کیا کہا، کون ہے؟ کافر. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زین ہار ہر کس ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زین ہار ہر کس ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. اور اتنا بڑا فراڈ کیا کہ شتیہات کہا، حالانکہ شتیہات کی جو یہ فراڈ پہ مبنی ٹرم ہے نا، یہ صرف اللہ کی ذات سے متعلق ہے. رسول اللہ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. دیوانگی صرف اللہ کے لیے کر سکتے ہو، رسول اللہ کے لیے ہوشیاری سے کام لینا ہے. وہاں اگر تم کوئی کنایہ کے طور پہ بھی بات کرو گے تو تمہارے اوپر گستاخی کا فتویٰ آ جائے گا. لیکن یہی بدبخت مفتی، اس نے لوائی اعظم من لوائی محمد جو بایزید نے بھونکا تھا، اور یہ بھونکنا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اس نے واقعی بھونکا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اس کا دفاع اس بدبخت مفتی نے پوڈ کاسٹ میں کیا، وہ ہم انشاءاللہ ویڈیو بھی اٹیچ کر دیں گے. اور اس نے کہا کہ یہ تو وحدت الوجود کی بات ہے، یہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا، اور اللہ کا جھنڈا تو محمد سے بڑا ہی ہوگا، ولیعوذ باللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعبیلات ہیں، مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی یہ کلام راہی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. اللہ کا جھنڈا تو ہے ہی رسول اللہ کے ہاتھوں میں، یہ کون سا اللہ کا جھنڈا ہے جو بایزید کے ہاتھوں میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے بول رہا ہے؟ یہ میں بتا دیتا ہوں، اس جھنڈے کا ذکر بھی ہے بخاری میں کہ قیامت والے دن ہر غدار کے لیے، ہر خیانت کرنے والے کے لیے، انہوں نے دین کے ساتھ خیانت کی ہے نا، میدان معاشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں ہے جس نے غداری کی دنیا میں، تو اڈے سارے بابیاں دے چنڈے چڑھنے نے ان شاء اللہ تعالیٰ. ہاں چنڈے انہوں نے ہاتھی نہیں اڑے، انہوں نے چنڈے چڑھنے نے کہ غدار نے. تو میں نے ان کو قاری صاحب کو بتایا کہ اس کو آپ نے آر دلانی ہے کہ تو بھی اس جرم میں شامل ہے، تو آج کہہ رہا کتابیں بدل گئی ہیں. وہاں جی ٹی وی کی نشریات میں یہ مفتی کہہ رہا تھا کتابیں بدل گئی ہیں. میں نے کہا اس کو بتانا ہے، اور میں نے یہ سارے ریفرنس انہیں واٹس ایپ کروا دیے اپنے اکیڈمی کے نمبر سے. پھر میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنا دی، اس کی ویڈیوز بھی لگا دی تاکہ ان کو حوالہ ڈھونڈنے کے لیے کہیں جانا نہ پڑے. خیر یہ ساری چیزیں ہوئی، باقی ایک خوشگوار موڈ میں ان سے بات ہوئی. یہ میری پہلی اور آخری شاید ہو، اس کے بعد تو کوئی ایسی نوبت آئی نہیں ہے، لیکن آئی تو انشاءاللہ وہ بھی بات ہو جائے گی. تو یہ تفصیلی بات میری ان سے ہوئی تھی رمضان مبارک کے اندر، اسی سال، اس سال تو نہیں اب پچھلا سال ہو گیا، اب تو 1446 ہجری شروع ہو چکا ہے. تو قاری خلید صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ جرت دکھائی اور الحمدللہ سچائی کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا. اور اس کے لیے یقین مانے کہ میرے دل میں ان کے لیے احترام بڑھ گیا اور میں نے اس وقت بھی انہیں اپریشیٹ کیا، اگرچہ ان کے اس ساری ایکٹیویٹی کی وجہ سے گالیاں مجھے پڑی جی ٹی وی کی نشریات پہ. ظاہر ہے وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے وہ انجینئر ہے، ٹھیک ہے. دیکھا نا وہ افطار کے پروگرام میں وہ کہہ رہا تھا کہ اور اس کے اندر مرزے کی روح آئی ہوئی ہے. ہاں پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا ہے. صحیح گھر پڑھا نہیں پڑھا ہے تم نے. چلو آج اسی پہ فیصلہ کر میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا. یار ایک سیکنڈ، یہی بھائی وہ مرزے والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے. وہ بھی اسی طرح کہ تو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں، وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے یہ فلانی ہے فلانی ہے، تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ. تو وہ میرے ہی ذکر خیر ہو رہا تھا وہاں پہ. انہیں پتا ہے کہ دنیا میں جب کبھی بھی ختم نبوت پہ بات ہوگی، توحید پہ بات ہوگی، تو مرزے کی روح آئی ہوگی اللہ کے فضل سے، الحمدللہ. اس لیے میں نے انہیں کہا کہ تم غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ مجھے منسوب کرتے ہو، حالانکہ خود تم چشتی دجال، تھانوی دجال کے ماننے والے لوگ، شبلی دجال کے ماننے والے لوگ، اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ مرزا جونیئر ہے. میرے بھائی رجوع کریں، مجھے مرزا سینئر کہا کریں. ہاں کیونکہ مرزا جونیئر تو وہ تھا جو تمہارا بھائی تھا، چشتی دجال، تھانوی دجال اور غلام احمد قادیانی دجال. میں تو سینئر ہوں، میں نے ساروں نے لمبا پا لیا ہے اللہ دے فضل اللہ. سینئر یعنی جو بڑا ہوتا ہے. اس لیے اس طرح کے نام کسی کے رکھنا، تو پھر آپ نے نام رکھنا تو اس طریقے سے کہیں سینئر مرزا آ گیا، تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی تسلی ہو جائے کہ ٹھیک ہے یہ اگر آپ مجھے لقب دیں گے تو میں تیار ہوں لینے کے لیے. کیونکہ اس کے اندر امپلائڈ ہوگا کہ وہ جو جونیئر دجال تھا اور تمہارے جتنے دجال تھے ان کو اس بندے نے آ کے ایکسپوز کیا اللہ کے فضل سے، الحمدللہ. اچھا میرے بھائیو، مجھے سب سے زیادہ تکلیفیں جس فرقے کے علماء سے اٹھانی پڑی وہ اہل حدیث علماء ہی ہیں، اس اعتبار سے کہ انہیں تو پتا تھا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے تو ہو کہ حق بات کیا ہے. انہوں نے جتنا سوشل میڈیا پہ جمعوں کے خطبوں میں میرے خلاف ہنگامہ کھڑا کیا، وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ تھوڑے نو روڑا، پہلے یہ تھوڑے تھے اس سے بھی یہ جاتے رہے. ان کی چیخوں پکار نے اپنے فرقے کی تباہی کروائی. اہل حدیث فرقہ تو آپ سمجھیں کہ ختم، منج کی بات نہیں کر رہا، فرقہ ختم. کیونکہ منج تو ان کا 24 کیرٹ سونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. فرقے میں یہ خرابی آ گئی کہ اب جو ہمارے بابوں نے کر دیا ہے ہم نے بخاری مسلم بھی دیکھ کے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. جس طرح انہوں نے 4 اماموں کی تقلید کے اوپر اپنے آپ کو جمع کر لیا، امام حنیفہ، امام شافعی، امام بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ اجمعین، انہوں نے ابن تیمیہ کے اوپر آ کے اپنے آپ کو روک لیا. اس کا نقصان انہیں یہ ہوا کہ اہل حدیث عوام پھر ان کے ساتھ نہیں رہی، اور رہنے بھی نہیں چاہیے تھی کیونکہ وہ عوام تو آلریڈی بریلوی اور دیوبندی تھے، وہاں سے تحقیق کر کے یہاں آئے تھے، تو ان کا مقلد تو نہیں ہونا تھا. اس لیے میں نے کئی سال پہلے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اب کوئی اہل حدیث نہیں ہوا کرے گا، اب جو نسلن اہل حدیث ہوا وہ ہوگا، نیا کوئی بندہ اہل حدیث کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ جس نے تحقیق شروع کی ہے وہ خود بخود یہاں تک پہنچے گا اللہ کے فضل سے. اگرچہ مجھے اہل حدیث علماء سے سب سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی، کیونکہ نہ ہمارا کوئی توحید کا اختلاف تھا، نہ ختم نبوت کا اختلاف تھا، نہ رفع الیدین کے اوپر کوئی اختلاف تھا. ایک اختلاف تھا ان کے ماموں کے اوپر، بنو امیہ کے اوپر، اور اس میں بھی میں نے قرآن و سنت سے ہر چیز ان کے سامنے رکھی یزید کے مسئلے کے اوپر، لیکن یہ ابن تیمیہ کے پیچھے چھپتے رہے. وہ چونکہ جنت کی بشارت فٹ کر گیا تھا، اسی کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ڈی ٹریک ہوئے، ان کی خدمات اسلام کے لیے اپنی جگہ، لیکن یہ بہت بڑا بلنڈر ان سے ہوا، وہ جو جعلی طریقے سے بشارت فٹ کر دی. میں نے اس محرم میں ریکارڈ بھی کروا دیا ہے دوبارہ سے، یزید کے 10 جھوٹے دفاع وہ آپ دیکھ لیں. تو اہل حدیث علماء نے اس حوالے سے زیادتی کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ عوام الناس سب سے زیادہ سپورٹیو ہوئی. ہمیں یہ کہنے میں آر نہیں ہے کہ ہماری اس پلیٹ فارم میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن میرے ان اسٹوڈنٹس اور دوستوں کی ہے کہ جو اس دعوت حق کی وجہ سے بریلویت چھوڑ کر قرآن و سنت کے ساتھ اٹیچ ہوئے اور اس کے بعد عام اہل حدیث عوام کہ جنہوں نے الحمدللہ حق قبول کیا، یہ سب سے زیادہ سپورٹیو ہوئے شروع میں ہمارے جہلم شہر میں مختلف مساجد میں اہل حدیث کے درس و بیان کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر ورلڈ لیول پہ جب بات پہنچی، اللہ کا شکر ہے ہماری لائف سٹوری سیشنز میں آپ دیکھ سکتے ہیں اہل حدیث کی عوام میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے حق قبول کیا، علماء نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اور زیادتی پھر اس لیول کی کہ انہوں نے پینگیں بڑھائی ان کے ساتھ جو انہیں مسلمان بھی نہیں سمجھتے، انگریزوں کی پیداوار سمجھتے ہیں، خارجی سمجھتے ہیں۔ المحند عل المفند میں علماء دیوبند نے جہاں احمد بریلوی صاحب اور ان کی جماعت کو شیطانی لشکر کہا اور اپنے علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم کہا 14ویں صدی کے مولویانو، وہیں انہوں نے محمد بن عبد الوہاب صاحب اور ان کی پوری جماعت کو کہا خوارج کی جماعت ہے۔ آج یہ اکٹھے ہیں، ہر پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں، ایون ان کے چینلز کے اوپر اہل حدیثوں کے لیکچرز آتے ہیں، اہل حدیثوں کے چینل پہ ان کے لیکچرز آ جاتے ہیں، اور اہل حدیث انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تو سیدھا سیدھا تقلید کی وجہ سے انہیں مشرک سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے بریلوی جو اہل حدیث کو نجدی، اور یہ جو خوارج کی جماعت والا ابن عابدین شامی نے لکھا تھا در مختار کے حاشیے رد المختار یعنی فتاوی شامی میں، وہ تو کامن ہے نا بریلوی اور دیوبندیوں کے بزرگ، 1252 ہجری میں وہ فوت ہوا ہے، یعنی 200 سال بھی نہیں ہوئے ابن عابدین شامی کو۔ یہ وہ پہلا بدبخت شخص ہے جس نے محمد بن عبد الوہاب صاحب کو شیطان کا سینگ اور اس قسم کے بکواسات ان کے بارے میں کہے، اور یہ وہی بدبخت ہے جس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اپنے خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھنے سے اپنے ماتھے پر شفا ہو سکتی ہے تو یہ جائز ہے، یہ وہ بدبخت ہے، یہ وہ پلید شخص ہے جس کے بارے میں ہمارے بریلوی استاد غلام سو سعیدی صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے، انہوں نے شرح صحیح مسلم میں لکھا کہ کوئی عام مسلمان بھی ہو وہ مر جانا گوارا کرے گا لیکن اپنے پیشاب سے سورہ فاتحہ کا تعویذ نہیں لکھے گا۔ لیکن اس بابے کو بھی انہوں نے اسکیپ روٹ دیا، انہوں نے کہا کہ بال کی کھال اتارنے کی عادت نے ہمارے بزرگوں کو یہاں تک پہنچایا، اللہ ان کو معاف کرے، چونکہ اپنا بابا تھا، اگر کوئی اور ہوتا تو انہوں نے کہنا سی اللہ انہوں جہنم ہی سٹے۔ لیکن ان کے علاوہ جتنے بریلوی دیوبندی علماء ہیں آج تک دفاع کر رہے ہیں ابن عابدین شامی کا، تو ان کا آپس کا یہ معاملہ تھا، میرے ساتھ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا ان کا۔ احمد بریلوی صاہب نے احکام شریعت میں لکھا کہ اہل حدیث دیوبند شیعہ اور قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ 100,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ذبیحہ مردار رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں، واجب القتل اعلی حضرت سمجھتے تھے اہل حدیث کو دیوبند کو، لیکن آج یہ کٹھے ہیں۔ ملفوظات اعلی حضرت کا وہ حصہ جو اعلی حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے اور ان کے بیٹے نے جمع کیا ہے، اس حصے میں اعلی حضرت نے کہا کہ اہل حدیث دیوبند کی نہ تو نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے، بلکہ کہا کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں، ان کو کافر کہا۔ ویسے ہمیں اعلی حضرت سے اختلاف ہے، کفار کی مسجدیں نہیں ہوتی، کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، یہ اعلی حضرت سے بھی بلنڈر ہوا، سینئر اعلی حضرت نے پکڑ لیا، میرا ویسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا اذان پہ آپ بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، عز و جل کہہ لیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، باقی ان کی اذان بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر ہمارے بابا جی نے تو رہی صحیح کسر کاٹ دی تھی، انہوں نے کہا چھڑ دو وابیاں دی اذان دا کہ احترام ہے تو سورہ دے سور نے، ہاں کہنا ہونا بڑے اندے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو جی چلیے جس طرح سور جو ہے وہ بدترین مخلوق ہے اس حوالے سے کہ وہ حرام ہے، ویسے یہ نہیں کہ انہیں مار دینا ہے، ان کا بھی اللہ نے مقصد رکھا ہے، اس طرح انسانوں میں سب سے بدترین جو ہے، بلکہ انسانوں میں نہیں، انہوں نے کہا سوراں دے سور، یعنی سوروں کے اندر بھی اگر سب سے برا کوئی سور ہے تو وہ وابی ہے، جو آج کہتے ہیں ایک تسبیح میں پڑھوئے گئے ہیں. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. تو ان کے ساتھ یہ اکٹھے ہو گئے اور ان مولویوں نے میرے خلاف کس طرح گلے پھاڑے، حالانکہ میرے ساتھ کیا اختلاف تھا، توحید میری تم سے بھی بہتر، قبر پرستی پہ میں تم سے بہتر بولوں، تم تو گنبد خضرا پہ بول نہیں سکتے کیونکہ سعودی حکومت سے ڈر لگتا ہے تمہیں. میں نے تو گنبد خضرا کے بارے میں بتایا کہ یہ 650 سال بعد بدعت شروع ہوئی ہے اور یہ بالکل، ہمیں اگر موقع ملے تو ہم اس گنبد کو اتار لیں گے، توڑیں گے نہیں، قبر رسول کو نہیں ختم کریں گے، اتار لیں گے، ویسے کریں گے جس طرح مولا علی کے دور میں تھا. یہ جو مولا علی سے بڑے عاشقانِ رسول بنے ہوئے ہیں، یہ بھی میں نے پوسٹ مارٹم کیا. تو ادھر بھی کوئی اختلاف نہیں تھا. رفع الیدین انہوں نے پوری انڈیا پاکستان کی ہسٹری میں اتنے لوگوں کو سنت کے مطابق نماز شروع نہیں کروائی جس طرح کے ہمارے اس پلیٹ فارم سے شروع کی اور نجی محفلوں میں یہ مانتے ہیں. اختلاف کیا تھا؟ ایک چھوٹے سے اختلاف پہ جس میں یہ غلط تھے، مان لیتے. لیکن وہی بات ہے جس طرح قرآن میں آیا نا کہ بنی اسرائیل کو بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، نبی موجود تھا پھر بھی وہ بچھڑے کے آگے جھک گئے. بخاری مسلم موجود تھی، بنو امیہ کی محبت انہیں پلا دی گئی. اہل حدیث فرقہ ذلیل ہی بنو امیہ کی وجہ سے ہوا ان کے دفاع کر کے. آندہ بھی ہوگا اگر بچنا ہے پیچھے ہٹ جاؤ. میں نے تو پیچھے نہیں ہٹنا کیونکہ میں تو غدیر خم پہ کھڑا ہوں، قرآن اور اہل بیت، سیدھی سی بات ہے. توحید پہ زیرو ٹالرنس، اہل بیت کے دفاع کے اوپر زیرو ٹالرنس. اس زمانے میں ہوتے اہل بیت کا دفاع کرتے تلوار کے ذریعے، آج کریں گے زبان کے ذریعے انشاءاللہ تعالی. یہاں آ کے مارے گئے. دوسری طرف یہ گالی کھایا کرتے تھے رسول اللہ کی ذات کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پڑھتے تھے قل انما انا بشر مثلکم، بریلوی کا کہتے تھے یہ گستاخ ہے آیت پڑھنے پر. اے نبی تم کہہ دو کہ انسان ہونے میں بھی تمہاری طرح ہوں. یہ جنس کی بات ہو رہی ہے، سپیشی کی، مرتبے کی نہیں بات ہو رہی. مرتبے میں کوئی فرشتہ بھی رسول اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، انسان کو تو آپ چھوڑتے ہیں، یہ سپیشی کی بات ہو رہی ہے. وہاں کیا ہوتا تھا، بریلوی انہیں آڑے ہاتھوں لیتے تھے کہ یہ تو گستاخ رسول ہے، انہیں کوئی اور آیت نہیں ملی ہے، بس یہی پڑھتے ہیں. تو اہل حدیث کیا جواباً کہتے تھے کہ بھائی قرآن کی آیت ہے، کیوں نہ پڑھے، تمہیں بری لگتی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے قرآن بدل دیں گے، کہتے تھے نا. اب مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کی عصمت بڑی چیز ہے یا بنو امیہ کی عصمت؟ رسول اللہ کی عصمت کی خاطر انہوں نے گالیاں کھا لی اور آیات بیان کی. جب بنو امیہ کی باری آئی، ان کی بدماشی کھلی بخاری مسلم سے، تو انہوں نے کہا یہ حدیثیں نہیں بیان کرنی چاہیے. اور بھائی رسول اللہ کی گستاخی کر کے تو بندہ ایمان سے چلا جاتا ہے، بنو امیہ کی کوئی گستاخی بھی کر لے ایمان سے تو نہیں جائے گا نا. ظالمو تم نے رسول اللہ کی عصمت کے اوپر کمپرومائز کر لیا بقول بریلویوں کے، کیونکہ وہ تو اسے گستاخی سمجھتے تھے نا. بنو امیہ کو انہوں نے رسول اللہ سے بھی بڑھا دیا، ظاہر ہے یہی کیا. جی عام بندوں کے سامنے دی سے، اوئے امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں عوام الناس کے لیے مسلم شریف لکھ رہا ہوں جنہیں صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پڑا، اور تمہارے ماموں کی پوری حکومت کو جو حدیثیں ایکسپوز کرتی ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہیں. بخاری میں تو لکھی ہوئی ہے، بخاری کی ایک حدیث ہی تمہیں کھا جاتی ہے، 2812. یہ 2812 جو ہے نا، یہ مسلم شریف میں بھی موجود ہے، 5 طرق ہیں، 7320 سے لے کر 7324 تک وہاں پہ بھی موجود ہے. اور باقی مسلم شریف میں تو جو کچھ موجود ہے یہ دکھا بھی نہیں سکتے کسی کو. یہ قتل مار والی حدیث تو ایک حدیث ہوئی نا، عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. باقی جتنی حدیثیں ہیں زیادہ تر مسلم شریف میں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یہ بھی مسلم شریف میں 240. غدیر خم کی حدیث قرآن اور اہل بیت، وہ بھی مسلم شریف میں. تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور ان کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں، اور قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کو ناحق قتل نہ کرو اور ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ نہ کرو، ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں، یہ بھی مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے۔ تو مسلم شریف ان کے گلے کی ہڈی ہے، اور امام مسلم کہہ رہے ہیں میں نے عوام کے لیے لکھی ہے۔ اب یہ لا کے ہمیں سلف کا منہ دکھاتے ہیں، فلانے امام نے کہا یہ حدیث بیان، اور جو اس نے خود لکھی ہے وہ تو کہہ رہا بیان کرنے کے لیے میں نے لکھی ہے۔ مامو پارٹی، امام مسلم جو کام کر رہے ہیں وہ تو بتا رہے میں اس لیے کر رہا ہوں، امام مسلم سے بڑا کون سا سلف ہے؟ ابن تیمیہ نے بتائے گا کہ امام مسلم نے یہ حدیث کیوں لکھی ہے، آٹھویں صدی کا ایک مولوی، امام مسلم خود بتائیں گے، امام مسلم کے زمانے کا بھی کوئی بندہ نہیں یہ گائیڈ کر سکتا کہ یہ حدیث کا بیان کرنی ہے، ہم امام مسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے چلو کیونکہ ہم مسلم ہیں۔ ہاں نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، امام مسلم نہ ہی مسلم سی، اور اس تو وڈی گل ان کی کنیت ابو الحسین ہے، انہوں نے اپنے بچے کا نام حسین رکھا ہوا تھا، اہل البیت کے چاہنے والے تھے۔ تو یہاں انہیں چاہیے تھا جس طرح یہ قل انما انا بشر مثلکم سے نہیں رکے، حالانکہ وہاں رکنا بنتا تھا ان کی ڈاکٹرن کے مطابق، کیونکہ وہاں رسول اللہ کی عزت کی بات ہو رہی تھی، وہاں انہوں نے کہا نہیں ہم بیان کریں گے چاہے اسے کوئی تنقیص بھی سمجھے۔ تو یہاں تو آپ کو بالکل نہیں رکنا چاہیے تھا، یہاں تو بنو امیہ کی بات ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے بےمانی کی، ذلیل ہو رہے ہیں، آئے دن ذلیل ہو رہے ہیں، بچ ہی نہیں رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی تھی گال کرنی ہے، صرف رفع الیدین تک ہی تہاڈا بخاری مسلم، یعنی جس طریقے سے دیوبند اور بریلوی بھی کچھ حصہ بخاری مسلم کا مانتے ہیں، یعنی یہ رکوع کی جو تسبیحات ہیں سبحان ربی العظیم اور سجدے کی سبحان ربی الاعلی، یہ مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہیں، یہ تو بریلوی دیوبندی مانتے ہیں نا، کوئی انکار کرتے ہیں؟ نماز کا جو تشہد ہے درود ابراہیمی ہے، یہ بھی بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، تو الحمدللہ بریلوی دیوبندی مان رہے ہیں۔ تو بریلوی دیوبندی بھی کوئی بخاری مسلم کے 100% تو منکر نہیں ہے، لیکن تمہارا تو دعویٰ تھا کہ ہم 100% ماننے والے ہیں، لیکن تم بھی اپنے دعوے کے اندر غلط نکلے، اور سب سے بڑا ظلم تم لوگوں نے جو کیا جس کی سزا اللہ نے تمہیں دی وہ یہ کہ انہوں نے ان سارے فرقوں جنہوں نے انہیں کافر کہا، انہیں انگریزوں کی پیداوار کہا، انہیں نجدی کہا، انہیں خارجی کہا، ان سے انہوں نے پینگیں بنائی، اور سب سے بڑا گمراہ مجھے ڈکلیئر کر دیا، اور میں آج بھی اپنے اس اصول پہ قائم ہوں، ٹروتھ لور ہوں نا، کہ پلانٹ ارتھ پہ سب سے بہترین منہج اہل حدیث کا ہے، فرقہ اہل حدیث نہیں، وہ تو بدترین مخلوق بن چکا ہے اس وقت، منہج اہل حدیث قرآن سنت اجماع امت، اور جہاں ضرورت پڑے اجتہاد، وہ بات کی چیز ہے۔ ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں سب سے بہترین نماز اہل حدیث پڑھتے ہیں، دیکھیں میں نے کبھی بھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑا، لیکن انہوں نے ایسا چھوڑا انصاف کا دامن جو علماء یہود نے کیا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے وہ رپورٹ کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویقولون للذین کفروا، اور یہ یہودی ان مشرکین عرب کے بارے میں جو بت پرست ہیں ان کے حق میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہاؤلائی اہدا من الذین آمنوا سبیلا، کہ مسلمانوں سے تو یہ بت پرست زیادہ ہدایت کے راستے پہ ہیں۔ کون کہہ رہے تھے؟ یہودی۔ گیر الٹا لگ گیا، انہوں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ نے 17 مہینے یروشلم کی طرف نماز پڑھی ہے، بخاری میں آیا، تو نبی الاسلام ان کے ماننے والے حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، یا وہ مشرکین عرب جو پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں، ابراہیم کو بھی جو مانتے تھے وہ جد امجد کے طور پہ، پیغمبر کے طور پہ نہیں، حضرت اسماعیل کو بھی جد امجد کے طور پر، پیغمبر کے طور پہ نہیں، اور نبی الاسلام تو اولاد بھی حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور تمہارے قبلے کی طرف 17 مہینے نمازیں پڑھی، موسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ قرآن میں آیا، کسی پیغمبر کا نام اتنی دفعہ نہیں آیا جتنا موسیٰ علیہ السلام کا آیا، آلموسٹ کوئی 136 کے قریب اتنے ٹائمز آیا، انہوں نے نہیں دیکھا کہ یار مسلمان تو مان رہے ہیں کہا کہ وہ مشرکین عرب جو بت پرست ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پہ ہیں. آج اہل حدیث نے بھی یہی کیا, انہوں نے کہا جی بریلوی دیوبندی تو پھر بھی بہتر ہے, انجینئر کہاں سے آ گیا, اپنے وڈیاں دی پیڑی چڑھے ہو. اور یہ میں اتنی سخت بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا, ورنہ میری عادت نہیں کہ میں کسی کو اس لیول پہ لے جاؤں کہ اس کے اوپر اس قسم کا فتویٰ لگاؤں. لیکن تمہاری روش وہی ہے اگر توبہ نہیں کی تو, اور توبہ تمہیں کرنی ہوگی, ادروائز اپنا فرقہ تو اب اس کی تم فاتحہ پڑھ لو, سیدھی سی بات ہے. اگرچہ تم فاتحہ کے قائل نہیں ہو لیکن یہاں فاتحہ پڑھنی پڑے گی, جنازے میں جو پڑھی جاتی ہے وہ والی. یہ انہوں نے ذلیل حرکت کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا بھی یہی ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ مشرکین عرب جو ہیں یہ رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں سے بہتر ہیں, ولیعوذ باللہ. اس پہ ذرا اللہ تعالیٰ نے جو غصہ نکالا ہے نا اگلی آیت میں, وہ میری طرف سے تمہارے علماء کے لیے بھی جواب ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کر دی ہے. لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے. اتنی مت ماری گئی ان کی کہ انہوں نے بت پرستوں کو بہتر کہہ دیا مسلمانوں سے جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. یروشلم کی طرف 17 مہینے انہوں نے نماز پڑھی. وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهِ, اور جس پہ اللہ تعالی لعنت کر دے, فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا, تو پھر اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے, وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. چلیں یہ والا حصہ ہم فٹ نہیں کرتے ان کے اوپر, ہم تو دعا گو ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علماء کو ہدایت دے. اچھا, انٹرنل میٹنگز میں کافی سارے اہل حدیث علماء ہیں, اللہ کے فضل سے مجھ سے رابطے میں بھی ہیں. میں نام اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ یہ ان کے گھروں تک پہنچ جائیں گے. وہ مانتے ہیں کہ انجینئر صاحب آپ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ہماری مجبوری ہے, ہم اس طرح سپورٹ نہیں کر سکتے. میں نے کہا ہمیں تو سپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کے بندوں, مجھے کس کی سپورٹ کی ضرورت ہے؟ جس کے پیچھے اللہ کی سپورٹ ہو. کوئی فرقہ ٹکرایا ذلیل ہو گیا ہے, کوئی سیاسی جماعت ٹکرائی ہے ذلیل ہو گیا ہے, کوئی لیڈر ٹکرایا ذلیل ہو گیا ہے برے طریقے سے. چند دنوں کے اندر دیکھا نا, ابھی تازہ ایک ذلیل ہوا ہے جس کے یو ٹرن کا میں نے ذکر کیا, تو اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا یو ٹرن لے لیا. یہ آپ لوگ اتنا بڑا اس نے اتفاق نہ سمجھا کریں. جس نے کوئی کام ڈالا ہے نا اس دعوت حق کے ساتھ, زیادہ ٹائم نہیں گزرتا وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے. کیونکہ میں معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ یا اللہ انہیں ننگا کر, انہوں نے جو لبادے اوڑے میں. مولوی بھی ذلیل ہوئے, لیڈرز بھی ذلیل ہوئے, اور ان کی ذلت بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. اگر یہ توبہ کر لے ٹھیک ہے, اپنی عزت بحال کروا لیں گے. باقی رہی اہل حدیث عوام, تو بھائی وہ عوام تو ہماری ہے. ہاں اللہ کا شکر ہے انہیں چھوڑ چکی ہے. اسی چیز کی چیخیں یہ بلند کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. دیکھیں میں کچھ 40 منٹ بول چکا ہوں, ابھی تک قاری خلیل صاحب کی ویڈیو تو ڈسکس ہی نہیں ہوئی. چلے دروشی پڑھیں دفعہ. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. یہ انجینئر مرزا کے تعلق سے ہیں. سوال یہ ہے کہ انجینئر مرزا کو سننا کیسا ہے, اور اگر آپ اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ نہیں سننا چاہیے تو آپ خود سنتے ہیں تو کیا صرف علماء ہی سنیں؟ عالم سن سکتے ہیں, جاہل بھی سن سکتے. میں وہ کلپ سن لیتا ہوں جو کوئی مجھے بھیج دیتا ہے. اچھا لوگ کیوں بھیجتے ہیں؟ وہ لوگ اس لیے بھیجتے ہیں کہ کار صاحب اس کا کیا جواب ہے. اب جواب تو میں جب ہی دوں گا نا جب سنوں گا, جب سنوں گا نہیں تو میں جواب کیسے دوں گا؟ عام آدمی اس لیے نہیں سن سکتا کہ عام آدمی کے مائنڈ میں اس کا جواب نہیں ہوتا. تو آپ کے پاس دفاعی پہلے علم ہونا چاہیے تاکہ آپ صحیح اور کھوٹے کا, صحیح اور غلط کا آپ فرق کرتے چلے جائیں, پھر آپ کسی کو بھی سنیں. اب ڈاکٹر ذاکر نائک ہندوؤں کی کتابیں پڑھتا ہے, سکھوں کی پڑھتا ہے, عیسائیوں کی پڑھتا ہے, یہودیوں کی پڑھتا ہے, سب پڑھتا ہے, اور اس کے صفحے سطرے ان کے چیپٹر ہر چیز زبانی یاد کی ہو, رٹا لگایا ہو. اب اگر وہ یہ نہ کرتا تو وہ ان لوگوں سے بات بھی نہ کر سکتا. ہاں اگر آپ لوگوں نے کسی سے جا کر مناظرہ کرنا ہے پھر آپ کو اس کے مورچے جاننے کے لیے آپ کو اس کو سننا بھی چاہیے, سمجھنا بھی چاہیے, اور اس کی کمزوریاں پکڑنی بھی چاہیے, اور اگر کوئی اچھی بات مل رہی ہے تو اسے قبول بھی کرنا چاہیے. اچھا میرے بھائیو, وہ جو ویڈیو ہے اس میں قاری خلیل صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں انہیں میں 3 چھوٹے چھوٹے ٹاپکس میں ڈسکس کروں گا. ویسے تو آلریڈی میں نے تمہیدن جو کچھ ڈسکس کیا کافی حد تک وہ فتنہ ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکشن کرنے سے بعض اوقات عام لوگوں کو زیادہ بات آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ وہ اپنی مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد غالباً پروگرام میں کوشچنز لے رہے تھے، اور اس میں پیچھے ایک کوشچن کرنے والے نے جس انداز میں کوشچن کیا اس سے تو لگ رہا ہے کہ وہ ایک پلانٹڈ قسم کا ہی کوشچن تھا، کیونکہ اس کوشچن کے اندر وہ جواب بھی خود سے دے رہا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا کو ہم سن سکتے ہیں، اور اگر آپ جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں سن سکتے تو آپ تو خود کہتے ہیں کہ میں بھی اسے سنتا ہوں، تو کیا صرف عالم سن سکتا ہے، غیر عالم نہیں سن سکتا؟ آدھا جواب بچ خود دیتے ہیں۔ اس تو من اندازہ ہو گیا کہ سوال بنا کے لکھا گیا۔ عام بندہ جب سوال پوچھے گا وہ اتنا ہی پوچھے گا کہ انجینئر صاحب کو سن سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ جو آگے اتنی کرالریز تھی وہ بتا رہی تھی کہ پلانٹڈ کوسچن تھا۔ اس پہ انہوں نے جو باتیں کی وہ تین ٹاپکس میں میں ڈسکس کروں گا، چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کے اندر۔ ٹاپک نمبر ون، انہوں نے کہا کہ عالم سنے جاہل نہ سنے، یعنی صرف علماء سن سکتے ہیں، عام جاہل جو عوام ہے وہ نہیں سن سکتی، یعنی نہ ہی سمجھو۔ اچھا، اور پھر انہوں نے اس کی ریزن یہ بتائی کہ عام بندوں کے دماغ میں چونکہ ان باتوں کا جواب نہیں ہوتا، یعنی جواب تلاش کرنا ہے بجائے یہ کہ جو بندہ بات کہہ رہا ہے میں چیک کروں کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سورت البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے، تو بجائے یہ کہ میں سورت البقرہ کی آیت نمبر 279 کھول کے خود پڑھوں اور اس بات کو قبول کروں، انہوں نے کہا چونکہ جواب نہیں ہوتا اس لیے سننا ہی نہیں چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عام آدمی کھرے کھوٹے کا فرق نہیں کر سکتے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اس لیے عام بندوں کو نہیں سننا چاہیے، صرف علماء کو۔ دیکھیں، اس کے جواب میں میں عرض کروں گا کہ قاری صاحب، اگر یہی اصول بریلوی، دیوبندی، اہل تشیع عوام رکھتی کہ وہ آپ کے علماء کی بات کو نہ سنتی یا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھتی تو وہ اپنا فرقہ چھوڑتی؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، ان کے جو بڑے ہیں بریلویوں دیوبندیوں کے، شیعہ کے، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے فرقے کے سوا کسی اور عالم کی بات نہیں سننی، آپ نے خود قرآن و حدیث نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ سیم وہی گالی جو انہوں نے رکھی ہوئی تھی اپنی پبلک کو حق سے روکنے کے لیے، وہ گالیاں اہل حدیث مجھے دے رہے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ حق پتہ چل چکا ہے کہ جو حالت بریلوی اور دیوبندی علماء کی، اہل حدیث کی عوام اور ان کے علماء کے سامنے تھی، وہی حالت اہل حدیث کے علماء کی ہمارے اسٹوڈنٹس کے آگے ہو چکی ہوئی ہے۔ نسدے جے کدھر 2812 ہی نہ دکھا دے کو بخاری دی۔ تو تم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لو، 2812 تو غائب نہیں ہوگی، تمہاری گیچی مروڑے گی، بنو امیہ نہیں بچتی انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ طریقہ واردات ان کا، یہ لوگ رسک لے سکتے ہیں؟ تم لوگ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہو۔ آج تو ہمارے اسٹوڈنٹس کی تعداد اس فرقے سے زیادہ ہے الحمدللہ۔ تم لوگ یہ رسک لے سکتے ہو کہ اس قسم کی بات کرو کہ جی کسی کو نہیں سننا، پھر دوسرے کہیں گے ٹھیک ہے ہم تمہیں بھی نہیں سنیں گے، تم بھلے قرآن و سنت سے حوالہ پیش کرو، ہم اسے نہیں مانیں گے کیونکہ ہمارے علماء نے منع کیا ہے قرآن و سنت ڈائریکٹ پڑھنے سے اور کسی اور عالم کو سننے سے۔ جس طرح یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں جو بنو امیہ کے خلاف حدیثیں وہ آپ نے ڈائریکٹ نہیں پڑھنی، امام مسلم مقدمے میں لکھ رہے ہیں، میں نے عوام کے لیے لکھی ہے مسلم شریف، یہ کہہ رہے ہیں نہیں عوام کے لیے نہیں ہے، عوام کے لیے صرف روح الیدین والی حدیثیں ہیں، وہ بھی سرکار صرف آپ کی عوام کے لیے ہیں۔ جو بندی بریلوی کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں جو ہیں عوام کے لیے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے روح الیدین نہیں کرنا۔ لو سامو، اہل حدیث علماء اکثر کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم قرآن بخاری مسلم پیش کرتے ہیں، یہ لوگ کیوں نہیں مانتے، یہ اپنے بزرگ بابوں کی باتیں لے آتے ہیں۔ ان سمجھ لگ گئی جی، ہم بخاری مسلم پیش کرتے ہیں، تم ابن تیمیہ کی باتیں لے آتے ہو بنو امیہ کے دفاع میں، ہم بخاری مسلم پیش کرتے ہیں، تم اپنے بزرگوں کا فہم لے آتے ہو بخاری مسلم کے مقابلے پہ۔ اور امام مسلم کا فارم یہ ہے کہ میں عوام کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں، اور اس سے بھی بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے حق کی بات پوچھی گئی اور اسے معلوم تھی، جامعہ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس نے وہ بیان نہیں کی، قیامت کے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی۔ میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر کے پہلے صفحے پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اس کے اوپر میں نے آیت لکھی ہے سورۃ البقرہ کی، کہ جو لوگ حق بات کو چھپا لیتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، جب تک کہ اس حق بات کو بیان نہ کر لیں، توبہ نہ کر لیں اور اسے بیان بھی نہ کر دیں، صرف توبہ سے بھی نہیں قبول ہوگا، ان کو یہ ساری چیزیں بیان کرنی ہوگی۔ یہ اسی طریقے سے ہے، اگر کوئی قادیانی پوری زندگی کہے کہ میں نے کسی دوسرے سے ختم نبوت کا فارم نہیں سمجھنا، کیونکہ ہمارے قادیانی بڑوں نے جو مربی حضرات ہیں انہوں نے منع کیا کہ آپ نے دوسرے علماء کو نہیں سننا، آپ گمراہ ہو جاؤ گے، ادھر یہ سارے اتنی لمبی زبان نکال کے کہیں گے نہیں یہ کوئی بات ہے کرنے والی، ساروں کی بات سننی چاہیے، ساروں کی سننی چاہیے، انجینئر صاحب کی کیوں نہیں سننی چاہیے؟ اوے وابیو، کل تک تم لوگ یہ کہتے تھے کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے تو بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو انسانی شکل میں آیت الکرسی کا وظیفہ شیطان نے سکھایا تھا، نبی الاسلام نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت میں مامور ہو جاتا ہے۔ کل تک تو تم اس قسم کی باتیں کرتے تھے، آج تم نے اپنی ڈاکٹرنی بدل لی ہے۔ اب اس حدیث میں نا تعریف کر لو کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے تو آپ نے لے لینی ہے، سوائے انجینئر کے۔ میں کتنا بھی گمراہ ہو جاؤں شیطان سے تو بعد ہی میرا نمبر آتا ہے نا، شیطان کی سچی بات لینے کے لیے تیار ہے، انجینئر صاحب کی قرآن اور حدیث سے جو ریفرنسز ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے نہیں سننے۔ کتنا ظلم ہے۔ پھر جامعہ ترمذی میں ہے ایک روایت، اس کی سند میں کلام ہے لیکن اسے سپورٹیو ابن عباس کا قول ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ نے مشکات کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے حاصل کر لو، سوائے انجینئر صاحب کے آج کل کے بریکٹ میں۔ یہ باتیں مجھے اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ اتنا ظلم، جس طرح مجھے بریلویوں پہ غصہ آتا ہے نا کہ کل تک تو تم تھانوی رسول اللہ کے اوپر نیزے کی نوک پہ رکھے ہوئے تھے دیوبندیوں کو، اور گستاحانہ عبارتوں کے اوپر اہل حدیثوں اور دیوبندیوں کو، آج جب تمہارے گھر میں گستاحانہ عبارتیں نکلی ہیں چشتی رسول اللہ اور باقی، آج جو ہے وہ تمہیں ڈاکٹرین ہی بھول گئی اپنے والی۔ سیم یہی کام ہوا اہل حدیث کے ساتھ، کل تک یہ کہتے تھے وہ چھوڑا جی علماء کو، بڑے سے بڑا کوئی امام ہو، یہ تو امام حنیفہ کو بھی سمجھتے تھے کیونکہ ان کا لنگوٹیا یار ہے، حنیفہ حنیفہ کہتے ہوتے تھے، باقی کسی عالم کو انہوں نے کیا ماننا ہے، اور جی رسول اللہ کے مقابلے پہ کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، بڑے سے بڑا کوئی امام ہو، کوئی صحابہ کی اتنی توہین کرتے تھے یہ۔ عبداللہ ابن عمر سے جب ہم داڑھی کاٹنے والی روایت پیش کرتے تھے بخاری میں تو یہ کہتے تھے ہم نے ابن عمر کا کلمہ تو نہیں پڑھا، تو اب تم نے معاویہ ابن ابی سفیان کا کلمہ پڑھ لیا، ابن عمر کا تو نہیں پڑھا بنو امیہ کا کلمہ پڑھ لیا تم نے، یہ وہ سیم جملے ہیں جو تم بولا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں سارے فرقوں میں رہا ہوں۔ ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں۔ اس لیے میں نے ان کے کلچر کو پریکٹس کر کے جب موقع ملتا ہے میں وہ ایگزامپل بیان کر دیتا ہوں، مجھے پتا ہے یہ کیسے سوچتے ہیں، عوام کو کیا پھکیاں کرواتے ہیں، جو پھکیاں یہ کرواتے تھے نا اور اپنے مخالفین کی پھکیوں کا جواب دیتے تھے، آج ان کے گلے کی ہڈی وہ بن گئی ہے۔ تو اس طرح تو تم بھاگ نہیں سکتے، جو مرضی کر لو کہ جی عالم سنے گا جاہل نہیں سنے گا۔ سرکار اگر بریلوی دیوبندی عوام نے اپنے عالم کی بات سنی ہوتی نا تو آج تمہاری مسجدوں میں ایک نمازی بھی نہ ہوتا، ویسے ہی تھوڑے ہیں، اب تو ان کی مسجدوں میں زیادہ نمازی ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یہ اپنے کام ہوتے ہیں۔ جہلم میں 40 سے زیادہ مسجدیں آلموسٹ پورے ضلع جہلم میں، آپ کسی مسجد میں چلے جائیں اگر آپ کو 4 یا 5 نمازی نظر آئے نا تو اس میں سے 3 ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں گے، اگر کہیں 10 نظر آ جائے تو 7 ہمارے اسٹوڈنٹ ہوں گے، یہ ان کی ٹوٹل آؤٹ پٹ ہے، لیکن کریڈٹ ہے کہ مسجدیں بنا دی ہیں. اس لیے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ مسجدیں نہیں آپ نے چھوڑنی، یہ مسجدیں ہماری ہیں، بنائیں گے یہ ہیں ہماری، ڈرائیور ان کا ہی ہوگا آگے مسلح پہ کھڑا ہوا، سواریاں ہماری ہوں گی، چندہ بھی دینا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف ڈرائیور کی حد تک ہے، کرایہ دے کے آنا جائے. ہاں بالکل سپورٹ کر رہا ہے مسجد کو اللہ کے لیے، تو خاری کمائی ہے انہوں نے، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا اہل حدیث کی اس مخالفت کرنے کا، ذلت کمائی ہے انہوں نے. سلام پیش کرتا ہوں میں ان اہل حدیث کو جنہوں نے میرے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا، اگرچہ وہ بھی مجھے گمراہ سمجھتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی عزت بچا لی ہے کہ انہوں نے یہ ذلیل حرکت نہیں کی، لیکن جو یہ ذلیل حرکت پہ اترا ہے وہ بچا کوئی نہیں ہے. میرا خیال ہے شاید وہ سمجھدار لوگ ہیں، میں نام نہیں لیتا، وہ پھر چند بندے خاص ہو جائیں گے ان کو بھی یہ تنگ کریں گے کہ تسی بھی کلپ ریکارڈ کراؤ، تو خام خواہ وہ اپنی آخرت برباد کریں گے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں تو چاہتا ہوں سارے کراؤ، جو رہ گئے وہ بھی کرواؤ، میں تو آڑے ہاتھوں لوں گا سب کو، اللہ کے فضل سے ہمیں تو کوئی فرق نہیں نہ پڑتا. لوگ کہتے ہیں جی اتنے مخالفین کر لیے، تو دیکھ لو رزلٹ بھی تو دیکھ لو نا، جتنے مخالفین زیادہ ہیں اتنے ہی زیادہ یہ دعوت کا کام پھیل رہا ہے، یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. میرے پاس تو کوئی چندہ بک نہیں تھی، کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی پیسہ نہیں تھا اس طرح کا کہ میں اپنی پبلسٹی کرتا، ان کی مہربانی ہے نا، انہوں نے جمعے پڑھائے، رمضان نشریات میں مجھے ڈسکس کیا، میرے اوپر جھوٹے الزامات لگائے، کبھی مجھے قادیانی کہا، کبھی قادیانی نواز کہا، ایک ایک کر کے سارے لوگ ننگے ہو گئے، کوئی بھی نہیں بچ رہا، نہ کوئی موٹیویشنل سپیکر بچا ہے، نہ کوئی مولویوں کا فرنٹ مین بچا ہے. دیکھیں کس طرح ذلیل ہو رہے ہیں، کتنے کتنے بلڈر ہو جاتے ہیں ان سے. اس لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں اللہ کے فضل سے، لیکن نقصان اگر ہوگا تو یہ اپنا کریں گے، مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹاپک نمبر 2، انہوں نے کہا کہ میں انجینئر صاحب کا صرف وہ کلپ سنتا ہوں جو لوگ مجھے سینڈ کرتے ہیں، کہ قاری صاحب اس کا جواب کیا ہے. پھر انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کچھ زیادہ میں نے کہہ دیا ہے، پھر انہوں نے اسے کنکلوڈ کرتے ہوئے کہا کہ ہاں اگر کوئی حق بات ہو تو وہ ہمیں قبول بھی کر لینی چاہیے. قاری صاحب وہ جو حق بات میری آپ نے قبول کی ہے، کوئی ایک بات مجھے بتائیں نا، اگرچہ آپ نے بہت ساری قبول کی ہیں، یہ چشتی رسول اللہ کے حوالے سے جو جی ٹی وی پہ آپ نے جرت دکھائی ہے اس کے پیچھے میں ہوں، کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے ہمارے اور آپ کے مشترکہ مخالفین مان رہے ہیں کہ اس میں مرزا کی روح آ گئی ہے، یہ وہی باتیں کر رہا ہے جو آپ کے جہلم والے محبوب کرتے ہیں، جہلم کا بھی نام لیا ہے انہوں نے، تو یہ کریڈٹ دے نا پھر مجھے، یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے تو اجر اللہ سے ملنا ہے، لیکن جو آپ خود کلیم کرتے ہیں نا کہ جو حق بات ہے وہ ہم قبول کرتے ہیں، تو بتاؤ نا جہاں تم میرے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہو وہاں جو سچ بات ہے اسے ایکسپٹ کرو نا. یہ ایمی صرف نا ایک گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کرنے کے لیے نا، اس قسم کا بھی جو حق بات ہے وہ قبول کر رہے ہیں، وہ جی قاری صاحب نے دیکھا نا کہا حق بات قبول، کیڑی قبول کیتی ہے تسی ایز اے فرقہ، آپ لوگوں نے کون سی بات قبول کی ہے؟ اور جب قبولیت کی باری آتی ہے، چاہے وہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ یزید کا مسئلہ ہو، چاہے چوتھے دن قربانی کا مسئلہ ہو، ان سارے مسئلوں کے اندر، اس کے علاوہ بھی کافی سارے مسائل ہیں، کوئی 10-12 کے قریب، یہ جسے شوق ہے نا میں اپنی ایک ویڈیو آپ کو بتا دیتا ہوں، شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی، ایک حق گو عالم دین، مسئلہ نمبر 80 نمبر مسئلہ، یہ میں نے ریکارڈ کروایا تھا 2013 میں نومبر کے مہینے میں، 10 نومبر کو ڈیتھ ہوئی تھی شیخ صاحب کی، تو ان کی وفات کے بعد میں نے یہ ریکارڈ کروایا تھا 8 سے 11 سال پہلے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا آپ کو اہل حدیث کے کن مسائل سے اختلاف ہے، جی وہ ایک ویڈیو میں نے ریکارڈ کروا دی ہیں. وہ جب ہم چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں نا تو یہ شیخ زبیر صاحب کو سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے جو شیخ صاحب ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں نا. جی شیخ صاحب جب تک زندہ تھے انہوں نے انہیں تکلیفیں دی کہ آپ نے ہمارے مسلک کو نقصان پہنچایا، آج جب ان پہ برا وقت آتا ہے نا اور میں انہیں پھنساتا ہوں تو کہتے ہیں دیکھیں ہمارے شیخ صاحب تو پہلے ہی مانتے تھے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا جائز ہے. وہ تو خیر میں نے ان سے ویڈیو میں بھی ریکارڈنگ کروا لی، وہ آپ 100 کوشچن آف انجینئر محمد علی مرزا ود شیخ زبیر لیزئی وہ دیکھیں. میں نے اس کے بعد تو شیخ صاحب نے مجھے کہا کہ میرے اپنے اسٹوڈنٹ مجھ سے ناراض ہو گئے کہ آپ نے ہمارے فرقے کی منجی ٹھوک دی ہے. 17 جون 2009 کو آج سے 15 سال پہلے میں نے ویڈیو میں ریکارڈنگ کروا لی. اتنا بڑا کام اہل حدیث فرقے کے ساتھ میں نے ڈال دیا. اس وقت چند لوگوں کو سمجھ آئی, آج سب کو سمجھ آ گئی ہے. وہ ساری باتیں جس میں اہل حدیث غلط تھے نا, میں نے شیخ صاحب سے 1-to-1 ڈسکشن کی, انہوں نے کہا یہ غلط کہتے ہیں, ایون 3 طلاق کا مسئلہ بھی. وہ بھی طریقے سے انہوں نے جواب اس میں دے دیا. مجھے پتا جواب نہیں دیں گے, انہوں نے ہینڈ پہ کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ کی مرضی جواب دیں یا نہ دیں, انہوں نے نہیں دیا. اسی لیے نہیں دیا کہ انہیں پتا تھا کہ میں اگر بولا تو پھر یہ کریں گے. باقی ساری چیزوں میں انہوں نے کھل کے یزید کے اوپر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کا مسئلہ اور باقی مسائل کھل کے وہ بولے, تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی یا شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی, ان کی اچھائیوں کا کریڈٹ کبھی بھی میں اہل حدیث فرقے کو نہیں دے سکتا جب تک کہ ایز اے فرقہ ان کی میجورٹی ان باتوں کو ایکسپٹ نہ کرے. یہ کیا ہوا, جب تم پھنسنے لگتے ہو تو کہتے ہو جی ہمارے شیخ صاحب بھی انجینئر صاحب یہی بات کرتے ہیں. جب وہ کرتے تھے تو تم نے اپنی عوام کو وہ بات کیوں نہیں بتائی ہے؟ اور وہی بات جب میں کرتا ہوں مجھے گمراہ کہتے ہیں, میں لا کے شیخ صاحب سے دکھاتا ہوں تو کہتے ہیں جی دیکھیں ہمارے علماء تو پہلے ہی کہتے تھے. یہ صرف بھاگنے کی ان کی ٹیکٹکس ہیں. حقیقت بات ہے ان کا دل نہیں کرتا کہ ہم حق بات کو قبول کریں. یہ اکثر گلا شکوا کرتے تھے نا کہ جی ہم قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں تو یہ بزرگوں کے اقوال کیوں لے آتے ہیں, کیوں نہیں قبول کرتے؟ میرے حال حدیثوں کو اب سمجھ آ گئی ہوگی. اور اللہ کے بندو, تم ایک ابن تیمیہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو دیوبندی اور بریلوی اپنے سینکڑوں بزرگوں کو کیسے چھوڑ دیں؟ تم ایک بزرگ سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہو. میرا کنفلکٹ سٹارٹ میں اسی وجہ سے شروع ہوا. یہ میں 2008 کی بات کر رہا ہوں. اس وقت ابھی میری ویڈیوز ریکارڈ ہونی نہیں شروع ہوئی تھی. میں نیا اہل حدیث کی طرف گیا تو میں مسجد میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا. ان دنوں ربیع الاول کا مہینہ آیا تو ایک بریلوی کچھ اہل حدیثوں کو تنگ کر رہا تھا, تو وہ میرے پاس آئے کہ جی ہمیں کوئی جواب بتائیں. تو وہ ابن تیمیہ کا ریفرنس لے کے آگے, اقتداء صراط المستقیم, اور یہ میں نے نہیں چھاپی ہے, دارالسلام پبلیکیشن والوں نے چھاپی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن حسن نیت پہ ثواب ملے گا. اندازہ کریں. اب جو ترجمہ کر رہا ہے اسے پتا چل گیا کہ کام گڑبڑ ہو گیا, اس نے فٹ نوٹ لکھا, لیکن جب پتا چل جائے کہ یہ بدعت ہے تو پھر ثواب نہیں ملے گا. یہ نہیں لکھا کہ میرے ابے نے بکواس کی ہے, اس نے بدعت کو حلال کر دیا. یا تو بدعت نہ کو, اگر بدعت کہہ رہے ہو تو بدعت کے اوپر تو کل بدعت دلالہ وکل دلالت فی النار ہے. ان دسو ہے دلالت فی النار ہی چاہیے. ابن تیمیہ بھی گیا کہ نہیں, ان کی اجتہادی غلطی ہے. دوسرے دا شرک, دوسرے دی بدعت, اپنے بابے دی اجتہادی غلطی. اور یہ وہ بلنڈر تھا جو شیخ زبیر صاحب کو بھی نہیں پتا تھا. میں نے انہیں پہلی دفعہ بتایا تو انہوں نے کہا علی بھائی اس نے تو ساری بدعتیں حلال کر دی ہیں. میں نے کہا شیخ صاحب آپ نے تو پورا مضمون ابن تیمیہ کے حق میں لکھا ہے. اور کہتے ہیں وہ تو میں نے دیوبندیوں کو جواب دینے کے لیے لکھا ہے. میں نے کہا یہ چیزیں آپ ڈسکس کریں اور بتائیں کہ ابن تیمیہ بھی یہ. ان کا نہیں, میں تو ابن تیمیہ کو ایک عالم دین ہی بس مانتا ہوں, میں نہیں اسے بزرگ کے طور پر ایکسپٹ کرتا. پھر ایک فون کال بھی میری ریکارڈ ہے 40 منٹ کی, وہ ابن تیمیہ کے ٹاپک پہ ہے. وہاں سے اہل حدیث کا اور میرا اختلاف شروع ہو گیا تھا. انہوں نے کہا کہ انجینئر وہ فتنہ ہے جس نے ہمارے شیخ زبیر علی زئی کو بھی گمراہ کر دیا. ہاں کسی حد تک درست ہے. انہوں نے مجھے تھوڑا گمراہ کیا, میں نے انہیں زیادہ گمراہ کر دیا. کیونکہ مجھ سے ملنے کے بعد پھر وہ اپنے رسالوں میں اہل سنت لکھنا شروع ہو گئے تھے. پہلے وہ اہل حدیث لکھتے تھے, پھر وہ اہل سنت کا لفظ اور بریکٹ میں اہل حدیث لکھنا شروع کر دیا انہوں نے. اور بھی کافی ساری چیزوں کی اصلاح ہوئی. بنو امیہ کے حوالے سے جو میری ان سے نجی گفتگو ہوئے وہ تو میں کیمرے میں بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ میں وہ ثابت نہیں کر سکوں گا, یہ لوگ مانیں گے نہیں. انہیں سب کچھ کلیئر تھا. مولا اسحاق صاحب کے خلاف مضمون لکھا اور مجھے انہوں نے کہا کہ مولا اسحاق اوے بابا بڑی چیز ہے علی بھائی, بڑی چیز ہے وہ بابا. میں نے کہا آپ نے تو مضمون لکھا. وہ کہا یار اہل حدیثوں نے لکھوایا تھا. اور مضمون بھی کیا ہے, وہ چاندے کو واقعات وہ بیان کر دیتے تھے, کوئی کسی بزرگ کی طرف منسوب تو وہ اس کے اوپر گرفت کی ہوئی ہے، عقیدوں میں کوئی گرفت نہیں ہے، جسے کہتے ہیں علمی گرفت. انہیں پتا تھا کہ وہ مولانا اسحاق صاحب ماشاءاللہ پوری ورکنگ کرتے تھے، اور مولانا اسحاق صاحب تو شیخ زبیر صاحب کا بہت احترام کرتے تھے، وہ اس دور کا سب سے بڑا محدث انہیں مانتے تھے، باوجود اس کے کہ پورا مضمون ان کے خلاف لکھا ہوا تھا. بڑا جگرا تھا مولانا اسحاق صاحب کا. ہمارے تو دونوں ہی استاد ہیں، ایک ہی سال میں فوت ہوئے. 28 اگست 2013 کو مولانا اسحاق صاحب فوت ہوئے، اس کے چند مہینے کے بعد 10 نومبر 2013 کو شیخ زبیر صاحب فوت ہو گئے. میرے لیے تو یہ عام الحزن ہے، میرے دونوں بڑے بزرگ ایک ہی سال میں فوت ہوئے. جس طرح رسول اللہ کے لیے سیدہ ختیجہ اور حضرت ابو طالب ایک سال میں فوت ہوئے، عام الحزن ہے، میرے دو استاد ایک ہی سال میں فوت ہوئے. لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے دونوں سے اتنا علم ضرور حاصل کر لیا ایک ایک نشست میں، جو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں ایک دفعہ بیٹھے علم حاصل کر لیا. اوے مامو پارٹی ذرا ویکھو تو صحیح، میں کوسچن آنسر سیشن کیتا ہے. تم لوگ 40 سال ان کے پاس بیٹھ کے وہ باتیں نہیں اگلوا سکتے تھے جو میں نے مولانا اسحاق صاحب کے پاس بیٹھ کے سوا گھنٹے میں ان سے ڈسکشن میں ریکارڈنگ کروا لی ہے. وہ تم 10 دفعہ بھی دیکھو نا، پھر بھی کئی چیزیں اسکپ ہو جائیں گی. کتنا علم ہے صرف اس سوا گھنٹے کے اندر. اور شیخ زبیر صاحب کے ساتھ جو 100 کوشچنز ہیں، وہ تم 100 سال بیٹھو نا ان کے پاس، شاید تم وہ علم نہ حاصل کر سکو. میں نے ظاہر خود ورکنگ کی تھی، پھر ان سے ڈسکشن کے بعد وہ ساری چیزیں ریکارڈ کروائی. اس کے لیے آپ میری لائف سٹوری دیکھ لیں، لائف سٹوری آف انجینئر محمد علی مرزا، تو آپ کو چیزیں انشاءاللہ کھل کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. تو ان لوگوں نے ان فرقوں اور ان کے علماء کو سینے سے لگایا جو انہیں کافر، انگریزوں کی پیداوار، نجدی کہتے تھے، اور میرے ساتھ انہوں نے یہ دشمنی کی اور اس قسم کی باتیں کی کہ جی وہ آپ کلپ میں اس لیے سنتا ہوں تاکہ اس کا جواب دوں، اور اللہ کے وجہ سے جواب کوئی نہیں. اور جس طرح مفتی منیب کہتا ہے نا کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنا موقف بیان کرتے رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے. تو کرنا کھول بورے، کسی کو بورا نہیں کھلے آج تک، دفاع کر، کرتے بھی نہیں اور کہتے کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. کچھ بھی نہیں ہونا تمہارے کو اللہ کے فضل سے. ٹاپک نمبر 3، ڈاکٹر ذاکر نائک کا انہوں نے ذکر کیا. وہ کہتے ہیں دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کرسچنز، جیوز، ہندوؤں کی کتابوں کو رٹے مارے ہوئے، اور جب ان کے گمراہ کن عقائد کے اوپر ان سے مجادلہ یا مناظرہ کرتے ہیں یا ڈیبیٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ایک چیز کوٹ کرتے ہیں. اس لیے کوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. بیسیکلی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس نیت سے اگر کوئی پڑھے، اور پھر اینڈ پہ انہوں نے بولا کہ اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہو نا پھر آپ اپنے مخالفین کے کلپ بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ تیاری کر سکیں، جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے پوری تیاری کرتے ہیں اور ریفرنسز بیان کرتے ہیں. میرا پہلے تو معصومانہ سوال ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو عربی قرآن بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، صحیح طریقے سے، وہ والا نہیں جو میرے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں اور مفتی تقی عثمانی صاحب بھی بچارے نہیں پڑھ سکے، اور امام کعبہ نے بھی غلط پڑھا، اور ان کے مفتیوں نے بھی کئی جگہ قرآن غلط پڑھ دیا، وہ والی نہیں، 100% غلط. صرف زبر زیر کا مسئلہ نہیں، پورا قرآن مجہول، جیسے پنجابی میں ہے بے تے پڑھتے ہیں نا، جس طرح وہ مولوی پڑھتا ہے فی کے، فی کی کو فی کے، وہ اس طرح بازر بے تازر تے، بازر بی تازر تی، اس سٹائل میں نہیں ڈاکٹر ذاکر نائک پڑھ سکتے کیونکہ انہوں نے مجہول قرآن پڑھا ہے. ان کا بیٹا بہت اچھی عربی پڑھتا ہے، فارق، وہ وہیں سے پڑھا ہوا ہے، فارق نائک. یہ میں کوئی ان کی تذلیل نہیں کر رہا، میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم ان لوگوں کو پروموٹ کرو جو قرآن کی عربی 100% مجہول پڑھتے ہوں، آیات کی زبر زیر بھی اکثر اوقات غلط پڑھ دیتے ہوں، جس کے پاس کوئی ڈگری بھی نہیں ہے کسی مدرسے کی. ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس کوئی ڈگری ہے؟ آج تک کسی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث عالم سے آپ نے سنا؟ شاید دیوبند اور بریلوی بعض اوقات تھوڑا بہت ذکر کرتے ہیں لیکن ڈرتے ڈرتے، کیونکہ ان کے اپنے بھی فارغ ہو جائیں گے اس میں. اہل حدیث نے کبھی یہ کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی آپ نے بات نہیں سننی ہے، اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے، وہ تو عربی بھی نہیں پڑھ سکتا. کیونکہ وہ ان کے فرقے کا فرنٹ مین تھا، اگرچہ وہ نہیں کہتا لیکن فائدہ اہل حدیث کو ہی ہوا ہے. اہل حدیث کی مساجد میں اس نے درس دیا، دیوبندی بریلوی تو گزرے نہیں دیتے. اس کا مطلب ہے ڈگری مسئلہ نہیں ہوتا، یہ کہتے ہیں ہمارے فرقے کی بات کرو چاہے تمہارے پاس ڈگری نہ ہو. جنید جمشید کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ دیوبندیوں کے ممبروں پہ وہ پوری زندگی تقریر کرتے رہے رحمہ اللہ تعالی. میری ویڈیوز بھی دیکھتے تھے، آخری وقت میں وہ ملنے کی خواہش بھی رکھتے تھے، نہیں ہو سکی. میرے قریبی دوست کو انہوں نے بتایا بھی، جب ان کے اوپر وہ توہین کا الزام لگا تو میں نے جواب دیا، وہ انہوں نے پورا جواب دیکھا تھا جس میں ان کے بزرگوں کی بھی میں نے گستاخیاں ہائی لائٹ کر دی تھی. مفتی زمین پہ بیٹھ کے ان کی تقریر سنتے تھے، انہیں ممبر پہ بٹھاتے تھے. اور تو اور شعیب اختر کو میں نے دیکھا ہے اگلے دن دیوبندیوں کے ممبر پہ تقریر کر رہا ہے اور مولوی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. شعیب اختر کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ ادھر میری والی ڈاکٹر پیش کریں گے کہ نہیں جی یہ تو پوری امت کا کام ہے. کم تم خیر امت ان اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. سرکار یہ آیت صرف پوری امت ہی میرے ہوتے ہی نہیں لگتی، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، سوائے انجینئر صاحب کے. نہیں، وہ دیکھیں بخاری میں لکھا ہے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو، سوائے انجینئر صاحب کے وہ نہیں پہنچا سکتے. میں نے کیا کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ میں ان کی غلطیاں بھی ساتھ ہائی لائٹ کرتا ہوں. تو اب یہ بلی کو غائب تو نہیں کر سکتے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں، لیکن یہ وہ بلی ہے جو کوئی بزرگ نہیں دوڑا چھوڑے گی. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شہ ہی کوئی نہیں، میں ڈکار بھی نہیں لینا. اوے پہ گیا جے تواڈے باویاں نوں، اوے کھا گیا جے تواڈے باویاں نوں، اوے پہ نہیں گیا، اوے اوے پہ گیا جے تواڈے پیوواں پیراں نوں. سر نکلو باہر، اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے ہیں، اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے ہیں. سبحان اللہ، اوے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنیاں نے، نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں. تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا، مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو. اور جو تھوڑے پیو منو پہ گیا ہوں، تسی چوب بیٹھے ہو اور نکلو باہر، کھا گئے جو تھوڑے باپیا نو. بلغوا عنی ولو آیا، بھول گیا، پہنچا دو میری طرف سے ایک آیت بھی آتی ہو. حالانکہ ان کی ساری جماعتیں اسی پہ چل رہی ہیں، تبلیغی جماعت بہت اچھا کام کر رہی ہے، منج سے اختلاف اپنی جگہ. ان میں علماء تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، ساری عوام الناس ہے، اپنی جیب سے پیسے لگا کے جاتی ہے، کسی کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، چھ نمبر رٹے ہوئے، اپنے سارے جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہیں. اور سب سے بڑی بات، بریلویوں کے جو امیر اہل سنت ہیں باپا جانی، اس کے بعد تو اسکول کی ڈگری بھی نہیں. اور وہ خود ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ میں نے آج تک کسی مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا، بس بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، کوئی علم نہیں انہوں نے حاصل کیا، خود کتابیں پڑھی ہیں. اور وہ نہ صرف امیر اہل سنت ہے بلکہ پیر بھی ہے ان کا، کروڑوں لوگوں کا. ہماری باری آتی ہے تو ڈگری کی بات کرتے ہیں. تمہاری ڈگریوں کی اوقات یہ ہے کہ بریلویوں کا عالم دیوبندیوں کی عوام کے نزدیک مشرک ہے، لوزامو. تمہاری ڈگری کی اوقات یہ ہے کہ دیوبندیوں کا عالم بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہے، عام آدمی کے نزدیک. وہ دیکھا نہیں دیوبندیوں کا مفتی کہتا ہے کہ آپ نے چاہے کوئی بریلویوں کی ڈگری ہو آپ کے پاس، دیوبند کی ہو، اہل حدیث کی ہو، واہ واہ. ان کی ڈگری اگر تم نے مانی ہوتی تو ڈاکٹر طاہر القادری کو تم طاہر القادری کہہ رہے ہوتے، اپنے فرقے والے بھی، جس کی کتابیں دنیا کی کئی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں، اس کو تو تم نے عالم نہیں مانا. یہ سارے ان کے بہانے تھے صرف بھاگنے کے، مختلف گالیاں رکھی ہیں، جو فٹ آ جائے اس وقت دے دیتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ریباؤنڈ ہو کے ہمارے اوپر ہی آ جائے گی. انہوں نے یہ جتنے گرنیٹ میری طرف پھینکے تھے نا، تو میں نے تو بتایا آپ کو کہ ہماری شرافت جو ہے وہ مولا علی والی ہے، لیکن چلاکی اور ہوشیاری بنو امیہ سے بھی زیادہ ہے. یہ گرنیٹ میں نے زمین پہ گرنے بھی نہیں دیے، کیچ کر کے فوراً انہوں نے سوٹ دیتے تھے. دیکھو نا کیسا سوٹے ہیں. ایک انسن کے لیے ڈگری چاہیے دیے تھے، میں دسیا دسو ڈاکٹر ذاکر نائک کو کون سی ڈگری ہے. اس کو تو شاہ فیصل اوارڈ ملا ہے، دنیا کا سب سے بڑا اوارڈ اسلام کی خدمت کا، ایک ایسے بندے کو جو ان کی ڈاکٹرن میں جائل ہے. نہیں وہ ریفرنس تو ٹھیک دیتا ہے سرکار ہونے کے ریفرنس دینے نے انہیں تے احمد دیداد کی چیزیں رٹی ہوئی ہیں ریفرنس دیکھنے تو ادھر آؤ یہ سب سے مشکل کام ہے کافروں کو دعوت دینا آسان ہے وہ آٹھ دس باتیں جو آپ نے ہندوؤں کی یاد کرنی ہے میں تو اس کی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں اس کے گردی گھومتی ہیں اتنے تک 7500 مسئلے 7500 بابے اس لیے میں نے ان سب کو کہا کہ تم لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا نہ تم کر سکتے ہو اس کے لیے پوری غلاظت میں آپ کو پہلے 25-30 سال گزارنے پڑیں گے سب کو پڑھنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو دوبارہ سے اب نئی زندگی ملے تو پھر آپ یہ تیاری کر کے آ سکتے ہو وہ بھی اگر آپ کا مزاج ہوا یہ اختلافی موضوعات کے لیے مزاج بھی چاہیے اگر آپ طارق جمیل صاحب کو توڑ کے بھی بنائے نا دوبارہ ان کا مزاج نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں اس طریقے سے کر سکے یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا یعنی اگر آپ حضرت ابو بکر کو عمر بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے حضرت عمر کو ابو بکر بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے دونوں کے مزاج الگ ہے اللہ نے بنایا تو صرف یہ نہیں ہوتا مزاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے اختلافی موضوعات کو ڈسکس کرنے کے لیے اور یہ مشکل ترین کام ہے کیونکہ اس میں آپ ڈی فیم ہو جاتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں گے طارق جمیل صاحب 70+ ہو گئے پوری زندگی کہتے رہے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا لیکن زندگی میں اللہ کے فضل سے یا کہہ لیں اللہ کے غضب سے ایک دفعہ توفیق نہیں ہوئی کہ کبھی کہہ دیں کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہنا شرک ہے کبھی نہیں کہیں گے چلیں اس ویڈیو کے بعد کہہ دیں ناقص توحید بیان کی انہوں نے ہم نے ننگی توحید بیان کی ہے بالکل جس طرح تلوار ہوتی ہے نا ننگی کوئی لحاظ نہیں کرنا اس لیے کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے ساتھ 80 بندے تھے رائے ونڈ میں 16 لاکھ بندے کیسے آ جاتے ہیں اس لیے کہ نوح علیہ السلام والی توحید نہیں نا بیان ہو رہی اور کرو نا بیان تو مجمع چھٹ جائیں گے یا مجمع سنبھال لیں یا آپ توحید وہ بیان کر لیں جو قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے تو یہ سارے قانون آ کے میرے اوپر فیل ہوئے ہیں ادروائز یہ ساری باتوں کو مانتے تھے کہ جی پوری امت کا کام ہے نیکی کا کام کرے جو آپ کو پتا آپ تو دیکھ لیں مجھے تو اتنا کچھ پتا ہے کہ میں تو تمہارے بڑوں کو بھی بتاتا ہوں تمہارے بڑوں کو بتاتا ہوں کہ ان کے بڑوں نے جو کام ڈالا ہے وہ مجھے پتا چل گیا ہے کہتے ہیں انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں جو گند پہ بیٹھتے ہیں بالکل میں اس کو پازیٹو لیتا ہوں جتنے مفتی میرے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں نا انجینئر گندی مکھی ہے صرف اس جملے کو مکمل کریں انجینئر صاحب اس گند پہ بیٹھتے ہیں اور اسے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے پھیلایا تھا یہ گند میرا تو نہیں ہے نا چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ گستاخانہ عبارتیں بنو امیہ کا جھوٹا دفاع اہل بیت کا بغض یہ سارا گند تمہارے بزرگوں کا ہے نا میں گندی مکھی ہوں تو یہ گند تو تمہارا ہے بجائے کہ مجھے اپریشیٹ کرتے کہ تم نے ہمارے بابوں کا بھی گند صاف کیا الٹا میرے خلاف کھڑے ہو گئے تو مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا نقصان تو تمہیں ہو گیا ایک ایک کر کے کس طریقے سے بھاگتے جا رہے ہیں دیکھیں مفتی منیب صاحب نے کہا ہم اسے منہ ہی نہیں لگاتے اس کا مطلب پتا کیا ہے کوئی فتنہ تو ہے نہیں ہے ورنہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اس وقت بہت سینسٹیو بات ہے ہم گورنمنٹ سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ ٹیبل ٹاک پہ بٹھائے یہ نہیں کرنا تھا نا جیسے باقی معاملات میں کرنا کہتے منہ ہی نہیں لگاتے ٹھیک ہے وہ بھی کام کر رہے ہم بھی کریں یعنی مفتی منیب صاحب نے مجھے ڈگری دے دی ہے اچھا ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں آپ کا اس پر کوئی موقف نہیں آیا کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے کوئی میسج دینا ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے اچھا اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کا یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں پہنچاتے رہتے ہیں پہنچاتے رہیں گے یہ جو پیشور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے وہ اپنے دربار لگاتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی زبان بندی کی جائے کہیں انہوں نے کہا اس میں ان کا ٹھیک ہے وہ بولتا رہے ہم اسے منہ نہیں لگائیں گے تو چھوٹے سارے فارغ ہو گئے جو کہتے تھے مناظرہ کریں گے یہ کریں گے وہ سب فارغ تھوڑا وڈا نس گئے تھے اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ اسی نیکی کی برکت سے ہدایت دے دے ہم تو یہ دعا گو ہیں ان کے لیے یہ بڑا نیکی کا کام انہوں نے کیا ہے کہ ویڈیو میں چاہے ذاتی طور پہ ہوا ہے لیکن ہو گیا کتنا فائدہ ہو گیا تو یہ جو چلاکیاں ہوشیاریاں ساری یہ کرتے تھے وہ ان کے اپنے گلے کی ہڈی اب بن گئی ہوئی ہیں وہ ساری باتیں جو ان کے پاس دلیل ہوتی تھی آج وہی دلائل میں ان کے خلاف استعمال کر رہا ہوں چاہے وہ کم تم خیر امت ان اخرجت للناس ہو چاہے وہ دلیل ہو بلغ عنی ولو آیا چاہے وہ دلیل ہو کہ شیطان بھی اگر آیت الکرسی کا وظیفہ دے گا تو ہم لے لیں گے، چاہے وہ دلیل ہو کہ حکمت مسلمان کی مؤمن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے حاصل کر لو، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ خود ان کے کانٹے فٹ ہو گئی ہیں۔ پھر آخری بات ان کے پاس یہ تھی کہ جی وہ ڈاکٹری کا علم جس کے پاس ہوگا، ڈاکٹر کی ڈگری ہوگی، اس سے جا کے ہم علاج کروائیں گے، کسی دوسرے سے تو نہیں کروائیں گے۔ کتنی غلط مثال دے رہے ہیں۔ تو یہ تبلیغی جماعت کا جو 1.5 لاکھ بندہ ہر وقت تبلیغ میں پھر رہا ہوتا ہے، یہ تو سارا عطائی ڈاکٹر ہے، جو تمہاری ڈاکٹر ہے اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے، سارے عطائی ڈاکٹر لوگوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے تم نے نکالے ہوئے بستروں میں، بسترے اٹھا کے پھر رہے ہیں، عطائی ڈاکٹر ہیں نا سارے۔ اور جو دعوت اسلامی کے ہزاروں لوگ مدری قافلوں میں نکل رہے ہیں اور ان کا امیر علیہ سنت بھی عطائی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک بھی عطائی ڈاکٹر ہے دین کی فیلڈ پہ، وہ ڈگری لادا، وہ تو میرے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہے اللہ کے فضل سے، مکینیکل انجینئرنگ کی، دین کی فیلڈ میں عطائی ڈاکٹر، جنید جمشید عطائی ڈاکٹر۔ پھر آپ کو پتا کیا بتائیں گے؟ نہیں نہیں، دین کا معاملہ الگ ہے، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اس کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، علم کی ضرورت ہے۔ ڈگری کسی کسی عالم نے حاصل کرنی ہے، جتنا آپ کو علم ہے، آپ کو وضو کا طریقہ پتا ہے تو آپ آگے بتا دیں، بالکل۔ انہیں کیا پتا تھا کہ صرف وضو کا طریقہ نہیں کوئی سیکھ لے گا، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ بھی سیکھ لے گا کوئی، وہ بھی اگے دسے گا، 2812 بھی بتائے گا، امبار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی، بخاری کی حدیث بھی یہ کوئی سیکھ لے گا اور آگے بیان کر دے گا۔ انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ اب یہ ایک ایسی بند گلی میں ہے کہ جس کا کوئی راستہ نہیں کھلتا سوائے اس کے کہ یہ توبہ کریں اپنے بلنڈرز کے اوپر، اپنے بزرگوں کے بلنڈرز کے اوپر، اور اپنی نسبت کو اس شخص کے ساتھ مضبوط کریں جس کی قبر مدینے میں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی محمد وآلہ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین۔ اچھا میرے بھائیو، یہ جو ریل ٹائم آپ کی پرچیاں آئی ہوئی ہیں، اللہ کا نام لے کے میں ایک ایک کو کور کروں گا، کوشش کروں گا کہ آپ کو میں اتنا جواب دے دوں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، اگر اس کے ساتھ کوئی تفصیل جڑی ہوئی تو وہ پھر میں آپ کو ویڈیو ہی ریفر کروں گا۔ ظاہر ہے کہ ہر سوال کے اوپر ہر دفعہ تفصیل نہیں بولا جا سکتا، اس لیے ہم صرف کرنٹ ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ، اس کے بعد اگر کوئی اس سے متعلق سوال آئے تو ہم اسی ڈیٹیل ویڈیو کی طرف ریفر کرتے ہیں۔ ہاں، یہاں پہ چونکہ آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اخلاقاً یہ آپ کا حق ہے کہ میں اپنا اپینین اس کوشچن کے اوپر دے دوں مختصر سا، تاکہ آپ کو جواب مل جائے، باقی تفصیل اگر چاہیے تو وہ پھر آپ ویڈیوز ہی دیکھیں گے۔ اگر بندہ ڈپریشن میں ہو تو اس کو شادی کرنی چاہیے؟ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈپریشن کس قسم کا ہے، بعض تو ڈپریشن ایسے ہیں جو آپ کی قبر تک آپ کے ساتھ جانے ہیں، وہ خام خواہ لوگوں نے اپنے اوپر سوار کیے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ڈپریشن اس قسم کا ہے کہ اس سے آپ ازدواجی زندگی آگے نہیں گزار سکتے، ایک نارمل انسان نہیں ہے، ہو سکتا ہے بیوی کو مارنا شروع کر دیں آپ، اس کا سر پھاڑ دیں، تو اس قسم کے آدمی کو تو پھر شادی کی اجازت نہیں ہوگی۔ باقی اگر کوئی نفسیاتی مریض کے طور پر ہے تو اپنا علاج کروائے، اگر کوئی روحانی مسئلہ ہے تو اس کا علاج کروائے، اگر آپ نارمل نہیں ہیں تو پھر شادی نہیں کرنی بنتی۔ اور یہی جواب ان عورتوں کے لیے بھی ہے کہ جو نارمل نہیں ہے، انہیں اس وقت تک شادی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ ان کے اس قسم کے ایشوز ریزالو نہ ہو جائے، ورنہ اس شادی کے بعد طلاق ہوگی، اس سے پہلے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں رشتہ داری چل رہی ہو، طلاق کے بعد تو آپ کو پتا ہے سگے بہن بھائی بھی ملنا چھوڑ دیتے ہیں، جب اولاد میں کوئی اس طرح کی علیحدگی ہو جائے تو ان کے ماں باپ بھی آپس میں ایک اختلاف تک چلے جاتے ہیں، قطع رحمی شروع ہو جاتی ہے۔ عطائی ڈاکٹر بننا جائز ہے یا حرام ہے؟ بہت سے لوگوں کو تھوڑی بہت معلومات ہو جاتی ہے تو میڈیسن کر لیتے ہیں، تھوڑے بہت تو عطائی ڈاکٹر ہم سبھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے جب سر درد ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر سے تو جا کے دوائی نہیں لیتے، ہمیں پتا ہے کہ ایک نارمل چیز ہے تو ڈسپرین استعمال کر لیتے ہیں، اس وقت کسی عالم سے کوئی فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایک نارمل کیس ہوتا ہے، جب کوئی ایکسٹرا آرڈنری کیس آتا ہے پھر ہم ڈاکٹر کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ اور ان ڈاکٹروں کا بھی آپ کو پتا ہے کیا حال ہے، وہ بھی تکے لگاتے ہیں، صحیح لگ گیا تو تیر ہے، نہ لگا تو تکے ہی رہے گا، کیونکہ جب کوئی کریٹیکل بیماری آتی ہے نا روٹین سے ہٹ کے تو یہ کئی کئی سال تک غلط ادویات دیتے رہتے ہیں، اینڈ پہ جا کے کوئی اور بات نکلتی ہے، بسا اوقات انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہے، پھر بھی یہ جان بوجھ کے، یعنی ایک چیز میں تو میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کا پتا خراب ہو جاتا ہے کئی کئی مہینے، بعض اوقات کئی کئی سال تک یہ میدے کی دوائیاں کھلاتے رہتے ہیں اور اینڈ پہ بتاتے ہیں آپ کا پتا خراب ہے، لیکن اس وقت تک میدا بھی خراب ہو چکا ہوتا ہے، اس طرح کی حرام خوریاں کرتے ہیں. درد اپینڈکس کا ہو رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں گردے میں پتری ہے. ہمارے سامنے تو ایسے کیسز آئے ہیں کہ گردے کی پتری ڈکلیئر کی ہے، اس نے جا کے الٹرا ساؤنڈ کروا کے سامنے رکھ دیا ہے کہ دیکھ لیں گردے میں کچھ نہیں، پھر بھی نہیں مان رہے. یعنی آپ بخاری مسلم سے حدیث بھی دکھا دیں پھر بھی نہیں مولوی مانتے. اور پھر جب وہ پینڈس نکلوایا تو آرام آ گیا، پھر بھی نہیں وہ مانے کہ یار انہوں نے وہ غلط بات کی تھی. تو جو ڈگریوں والے ڈاکٹر ہیں یا ڈگریوں والے مولوی ہیں، دو نمبری پہ آئے تو یہ ساری دو نمبری کرتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سب کو سنیں، اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ آپ تمام ڈاکٹرز کی اوپینین لیا کریں، اور سب سے بڑھ کر جو غوث وقت ہے گوگل ہے، جو آپ کو اوور آل ایک آئیڈیا دے دے گا. مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ غوث وقت کون ہے علم کے اعتبار سے، وہ گوگل ہے. اس میں آپ سمٹمز دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے چیزوں کا. بعض اوقات انسان کتنی ٹینشن میں ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں یہ تھا. اسی طریقے سے اے آئی کے ذریعے بھی بالکل، وہ بھی ایک ہے، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، پھر آپ کو ان لائنز پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں آپ اس میں لکھیں، بعض اوقات آپ کے ہاتھ میں درد شروع ہو گئی ہے، انگلیوں میں ہو گئی ہے، شولڈرز میں، تو وہ آپ کو یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ دن میں موبائل فون کتنی دیر کے لیے یوز کرتے ہیں، کس پوسچر میں کرتے ہیں، یہ چھوڑے. وہ لوگوں نے چھوڑا ہے، وہ درد ٹھیک ہو گئی ہے. پہلے بےچارے وہ پریشان تھے، پتہ نہیں دل کی کوئی درد نہ نکل آئے، وہ پوسچر کی وجہ سے تھا. سر درد مسلسل رہتا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے بھی اپنی نظر چیک کروائیں. لوگ برین ٹیومر سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اینڈ پہ پتا چلتا ہے کہ کئی تو ڈاکٹرز نے سی ٹی اسکین کروا دیے لوگوں کے دماغ کے، بعد میں پتا چلا کہ جناب نظر کمزور ہے. وہ بھی اس نے نہیں بتایا، کسی کوئی بندہ نے مشورہ دیا وہ پائی نظر چیک کروا، اور واقعی نظر کمزور تھی. یہ ایسے ظالم ہیں، اکثر اوقات تو نالائک ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات جان بوجھ کے بھی ایسے کرتے ہیں حرام کمانے کے لیے. اسی دیکھیں ان کی پرسنل لائف کتنی ڈسٹرب ہے، اولاد بھی انہیں ذلیل کرتی ہے، بیویاں انہیں ذلیل کرتی ہیں، زندگی میں خوشی نصیب نہیں ہوتی، پیسے کے علاوہ ہر چیز ہوتی ہے. اور یاد رکھیے گا، دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے جس کے پاس پیسے کے سوا جتنی خوشی ہیں وہ موجود نہ ہو، صرف پیسہ ہو، وہ سب سے غریب انسان ہے. ایک گاؤں میں دو جمعے ہو سکتے ہیں، اور بھائی شہر میں بھی دو جمعے نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہ تو تھریٹیکل بات ہے، پریکٹیکلی آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ چندے جڑے ہوئے اس کے ساتھ. ایک فرقے کی ایک محلے میں دو دو مسجدیں ہوتی ہیں، کیونکہ جمعے میں زیادہ لوگ آتے ہیں، زیادہ چندہ آتا ہے. اصولاً تو جمعے کی مسلمانوں کی گیدرنگ ہفتہ وار ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہے، پولیٹیکل گیدرنگ ہے، جس میں مسلمان ایک پیج پہ آئیں گے. اور اصولاً حکمران وقت کو یہ جمعہ پڑھانا چاہیے کیپیٹل سٹی میں، اور اس کے نمائندوں کو چھوٹے سٹیز میں. ایران میں آپ دیکھیں، پورے تہران میں ایک جمعہ ہوتا ہے، 15 لاکھ سے زیادہ لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، اور ایران کا پریزیڈنٹ وہاں خطبہ دیتا ہے. جمعے کا کانسیپٹ یہ تھا، ہماری انٹرنیشنل گیدرنگ منا کا خطبہ تھا حج کے موقع پر، جہاں دنیا کے آلموسٹ سارے ملکوں کے مسلمان اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اینول گیدرنگ لوکل عید کا خطبہ تھا، اور ویکلی گیدرنگ جمعے کا خطبہ تھا، لیکن وہ بھی فرقوں کی نظر ہو گیا. چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، 10-15 نمازیاں اور جامع مسجد ڈکلیئر کی ہوئی ہے. شہر میں ایک ہی جمعہ ہونا چاہیے، عید ایک ہی ہونی چاہیے. چلے اگر فرقوں کا اختلاف ہے تو ہر فرقے کی ایک ایک لادہ لادہ ہو جائے، پھر بھی ہمیں صبر آ جائے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا. باقی رہا شرعی مسئلہ کہ اس طرح جو ایک سے زیادہ جمعے ہو رہے ہیں تو نماز پڑھنے سے کیا نماز ہو جائے گی؟ جی نماز ہو جائے گی، نماز کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی. نماز دنیا کا کوئی مولوی کوئی بد عقیدہ آپ سے نماز نہیں چھین سکتا، وہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے. امام مسجد بغیر وضو کے بھی کھڑا نہ آگے اور آپ کو نہیں پتا، آپ کی نماز پھر بھی درست ہے، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. قبرستان کے اندر کیا گراؤنڈ بنا سکتے ہیں؟ یعنی کس طریقے سے قبروں کو مسمار کر کے؟ ساتھ ہے نا، پھر اندر تو نہ لکھیں یار، ساتھ گراؤنڈ بن سکتے. وہ جگہ جو ہے نا وہ قبرستان میں لکھے تھے لیکن قبریں بھی بنی ہوئی. اچھا قبریں نہیں بنی ہوئی ابھی، ہاں تو ٹھیک ہے، جب تک قبریں نہیں بنی ہوئی اس وقت تک تو آپ انہیں استعمال میں لا سکتے ہیں نا، لیکن اس میں یہ دیکھنا چاہیے پھر قبروں کی بے حرمتی والا معاملہ نہ ہو. یہ بھی ہو جاتا ہے نا بعض اوقات، آپ تھک گئے ہیں تو جا کے کسی قبر کے اوپر بیٹھ گئے ہیں. ہاں تو وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، کوئی شخص کسی قبر پر بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پر بیٹھے جو اس کے کپڑوں اور کھال کو جلا دے، وہ تکلیف کم ہے، ایک مسلمان کی قبر پہ بیٹھنے کا عذاب اس سے زیادہ ہونے والا ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اس طرح کی پھر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ ساری آپ حدود اور قیود کا خیال رکھ سکتے ہیں تو ضرور کریں. دوستوں کو قرآن و حدیث کی دعوت کیسے دیں؟ جی میرے ساتھ تصویر کھچوائیں، فیس بک پہ لگائیں، آگے تماشا دیکھیں. آسان، پہلے تو آپ شرم محسوس کریں گے نا کہ میں نے دعوت دی تو اگو منو چاکی نہ مار لوے. یہ وہ کنڈی ہے جس میں وہ خود آ کے پھنس جائے گا، جب پھنس جائے گا تو اسے کہنا آج آج کوئی نہ کوئی کامنٹس کرے گا، باز نہیں آئے گا. تو بس جو بات وہ کرے نا وہ آپ نے پکڑ لینی ہے اور کہنا کہ ٹھیک ہے طے کر لیتے ہیں. کوئی قادیانی کہہ دے گا، کوئی نجدی کہہ دے گا، کوئی وہابی کہہ دے گا، اسے کوئی کیا مسئلہ ہے بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے. یہ نہیں آپ نے کہنا کہ تنو کیا ہوا ہے، انہوں جو ہویا ہے سانو پتہ ہے. یہاں سارے بابیاں نے چک مار کے نا تے الکا کیتا ہوا ہے، وہ پتہ ہے اب ہم نے علاج کرنا ہے ان کا. آپ نے کہنا دس منو کیا ہوا ہے، ماں باپ بھی تنگ کریں انہیں آپ نے نہیں کہنا کہ آپ گمراہ ہیں، انہیں کہیں بتائیں ہم کون سی ایسی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ ہمارے ساتھ اس طرح پیش آ رہے ہیں، ہم توبہ کر لیتے ہیں، پیسے موڈ میں چلے جائیں. پھر جب وہ شروع ہو تو انہیں کہ کوئی ایک بات بتائیں جو سب سے بڑی ہے، اس سے سٹارٹ لے لیتے ہیں. جو بات بتائیں پھر اس بات کو کنکلوڈ کرنے تک کوئی اور بات آپ نے ہم سے ڈسکس نہیں کرنی. تو آپ دیکھیں گے ایک ایک کر کے کس طرح ریت کی دیوار کی طرح یہ گرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے. باقی مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا میں میں نے وہ سارے طریقے بتا دیے 4 گھنٹے میں، جو آپ نے دعوت کس طرح پیش کرنی ہے، اس کے آگے رسپانس کیسے آئے گا، آپ نے کس طرح ٹیکل کرنا ہے، ایک بریلوی کے سامنے کس طریقے سے بات رکھنی ہے، دیوبند کے سامنے، اہل حدیث کے سامنے، شیعہ کے سامنے، قادیانیوں کے سامنے، کس طریقے سے آپ نے دعوت حق رکھنی ہے. اور دعوت حق میں ٹاپکس کون کون سے ہوں گے جو الٹیمیٹلی بعد میں آپ نے دعوت و تبلیغ میں ڈسکس کرنے، وہ مجلس 100 میں نے ریکارڈ کروا دیے، کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا. اس کے بھی پہلے 40 منٹ ہم نے ٹریلر ویڈیو کے طور پہ اب لگا دیا، وہ 40 منٹ کی ویڈیو کافی ہے. سٹارٹ کرنا نا یہ، چونکہ دوستوں کو آپ نے لکھا نا تو دوست تو پھر 40 منٹ اپنی زندگی کے آپ کو دے سکتے ہیں نا. یونیورسٹی اور کالج کا پیریڈ بھی 40 منٹ کا ہوتا ہے، تو وہ ہم نے کلپ بھی 40 منٹ کا رکھا ہے. 40 منٹ انہیں کہ مجھے تمہاری زندگی کے چاہیے، موبائل کو ایئر فلائٹ موڈ میں لگاؤ، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ اور دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. ٹریلر ویڈیو جو ہم نے رکھی ہوئی ہے نا اپنے آفیشیل چینل پہ، کتابوں کا خدا اور کیوں ہے، وہ مجلس 100 کے پہلے 40 منٹ ہے، وہ دکھائیں. اس کے بعد اینڈ پہ پوچھیں بتاؤ اس نے کون سی بات غلط کی ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یا تو وہ حق قبول کرے گا یا آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا، انہوں پتا لگ جائے گا گل بات گئی ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں ون ون سچویشن ہے، قبول کر لے تب بھی آپ خوش، نہ قبول کرے اور آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے تب بھی آپ کے لیے فائدہ ہے. الحمدللہ. کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں؟ بالکل 4 بیٹیاں ہیں. میں نے آپ کو بتایا جو غالی رافضی ہیں وہ بھی مانتے ہیں اس بات کو. یاسر الحبیب جو آج بھی نعوذ باللہ سیدہ عائشہ کے اوپر تبرع کرتا ہے، وہ بھی مانتا ہے کہ نبی الاسلام کی 4 اپنی بیٹیاں تھیں، اور اس کے اوپر میرا تفصیلی کلپ بھی ریکارڈ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمام بت بڑے بت نے توڑے ہیں، کیا آپ علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا؟ اس کو جھوٹ نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں توریا کرنا۔ اس پہ میرا تفصیلی ایک کلپ ریکارڈ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین جھوٹ آگے سوالیہ نشان ہے۔ جھوٹ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جھوٹ تھے، سوالیہ نشان کا مطلب ہے کیا وہ جھوٹ تھے۔ تو میں نے اس حدیث کو بریف کیا جو بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت والے دن جب مختلف انبیاء کے پاس لوگ اپنی سفارش کے لیے حاضر ہوں گے تو وہ اپنا عذر کوئی رکھیں گے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے جنت سے وہ پھل کھا لیا تھا جس کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے کی تھی، وہ پھل کیا تھا، کون سی کھیتی تھی، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ ایک سمجھانے کے لیے چیز ہے، اصل اس سے آپ نے میسج لرن کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے غلطی سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، آج مجھے اپنی غلطی یاد ہے، نفسی نفسی، اذهبوا الى غيري، کسی اور کی طرف جاؤ۔ وہیں پر جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے دنیا میں تین دفعہ جھوٹ بولا تھا۔ عربی میں چونکہ لفظ اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے جو آپ توریتن بھی گفتگو کرتے ہیں اس کے لیے بھی کس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد وہ پنجابی یا اردو والا جھوٹ نہیں ہے، مراد یہ کہ ایسی زو معنی بات کرنا، زو معنی بات کا مطلب جس کے دو معنی ہو، سننے والا اسے کچھ اور سمجھ رہا ہے اور کہنے والا کچھ اور کہہ رہا ہے، اور وہ اپنا مقصد اس طرح اچیو کرتا ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ ایسی سچی دیتا ہے جو بیک وقت دونوں کے لیے جواب بن سکتی ہے، اور اس سے وہ اپنی اس چیز کو بھی چھپا لیتا ہے۔ مثلا بخاری میں آتا ہے کہ جب اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو پکڑ لیا تھا، انٹرویو کے لیے اندر بلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ یہ عورت تمہارے ساتھ جو اتنی خوبصورت عورت ہے سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا، یہ کون ہے؟ اگر حضرت ابراہیم کہتے یہ میری بیوی ہے تو وہ حضرت ابراہیم کو قتل کروا دیتا، کیونکہ وہ کوئی شیخ عبد القادر جیلانی تو نہیں تھے نا، نگاہ مار دیتے، اس زمانے نہیں سی یہ فراڈ ہوتا، یہ یا شیخ عبد القادر جیلانی کرتے تھے یا ہالی ووڈ کی فلموں میں ہوتا ہے، یہ ہمارے شارٹس کے اندر ہوتا ہے، وہ جو آنکھوں میں دکھا دیتے ہیں، وہ کیمرے کا کمال ہے، اوریجنل نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور دل میں یہ نیت کی کہ اسلام کے رشتے میں میری بہن ہے، ویسے میری بیوی ہے، لیکن بیوی نہیں، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے۔ اور جب واپس آئے سیدہ سارہ سے کہا کہ میں نے اسے بتایا کہ تم میری بہن ہو اس لیے کہ تم اسلام کے رشتے میں میری بہن ہو، تو تم نے بھی اسے اسی طریقے سے جواب دینا ہے۔ وہ تو اللہ کا کرنا ہوا، معجزہ ظاہر ہوا، حضرت ابراہیم کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ معجزہ بھی ظاہر ہونا ہے، ادھر بابے خود کر کے دکھا دیتے۔ جب حضرت سارہ اندر گئیں، اس بادشاہ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ وہیں پہ شل ہو گیا، تین دفعہ ایسے ہوا، پھر اسے یقین آ گیا کہ یہ کوئی غیر معمولی معاملہ ہے، وہ ڈر گیا، اس نے ان کو عزت کے ساتھ رخصت کیا، اور ساتھ اپنی ایک کنیز سیدہ حاجر، جسے آپ حاجرہ کہتے ہیں، لفظ حاجر ہے، وہ گفٹ کی سیدہ سارہ کو کہ یہ آپ کی خدمت کرے گی، اور وہ پھر انہوں نے گفٹ کر دی حضرت ابراہیم کو، حضرت ابراہیم نے ان سے شادی کی، جن سے بنو اسماعیل ہوئے، اور بنو اسرائیل بعد میں حضرت سارہ کو بھی اللہ نے اولاد دی، حضرت اسحاق، اور وہاں سے بنو اسرائیل چلے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد آگے۔ یہ ایک پوری یعنی ایک تاریخ ہے بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل کی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ جملہ بولا، مودودی صاحب نے ان چیزوں کے اوپر گرفت کیا، انہوں نے کہا کہ اس سے عصمت انبیاء پہ حرف آتا ہے، اس لیے یہ حدیثیں جو ہیں وہ صحت کے اعتبار سے درست نہیں ہیں۔ ہم مودودی صاحب کے اس موقف سے ایگری نہیں کرتے، یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں اس کا انکار ناممکن ہے، جب اس کی تاویل ممکن ہے، اور اس سے ملتی جلتی بات قرآن میں موجود ہے جو آپ نے مینشن کی، سورہ مریم میں اور سورۃ الانبیاء میں۔ چلیں حدیث کو تو آپ کہہ لیں گے کہ اس میں فلاں جگہ مسئلہ آ گیا، قرآن کو تو آپ ضعیف نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے مودودی صاحب کی گرفت کی تھی کہ آپ کا موقف غلط ہے۔ اسی کلپ میں لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے مودودی صاحب کی کبھی کوئی غلطی ہائی لائٹ نہیں کی، سرکار سب کی ہوئی ہے، اس لیے نہیں کی ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان سے بڑھوں، اس لیے کہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہی شخص ہے جو غلطیوں سے پاک ہے، جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر یہ پوچھیں گے انجینئر صاحب آپ نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، میں نے تو اپنے 10 رجوع ویڈیو میں ریکارڈ کرائے ہوئے، اور ایک غلطی ایسی ہے جو میں مرتے دم تک کروں گا اس میں رجوع بھی نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ آپ کے بزرگوں کے نام احترام سے لیتا ہوں، مجھے تو پیچھے بھی چار لانتیں لگانی چاہیے آگے بھی، لیکن میں کیا کہتا ہوں اعلی حضرت احمد بریلوی صاحب، یہ وہ غلطی ہے جو میری قبر تک ساتھ جانی ہے، اس میں نے رجوع بھی نہیں کرنا. لو سامو کوئی پوچھے نا نینی صاحب کی غلطی، ان کو دسو اے غلطی ہے، اور کہنا میں رجوع بھی نہیں کرنا. اشرف تھانوی صاحب، قاسم نوتوی صاحب، حالانکہ انہوں نے جو جو بلنڈر کیے ہوئے ہیں آگے پیچھے لانتے لگانی چاہیے، میں نہیں لگاتا، احترام سے نام لیتا ہوں. میاں والی بات چلے رہنے دیں. تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا، اس سے انہوں نے تبلیغ کا ایک ذریعہ، یہ بیسیکلی اینٹی وینم دے رہے تھے ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے جب بلا کے پوچھا تو انہوں نے کہا بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا. بڑے بت کے الفاظ نہیں ہیں یہ، بت کے الفاظ آپ نے خود ایڈ کیے ہیں. اگر حضرت ابراہیم کہتے ہیں نا کہ بڑے بت نے، تو یہ تو سیدھا جھوٹ ہوتا. انہوں نے کہا بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا. اب بڑے سے مراد کون؟ جو طاقت میں ان سے بڑا ہے، یعنی کہ میں. لیکن یہ کہتے تو انہوں نے تو سیدھا ہو جانا تھا، حضرت ابراہیم نگاہ بھی نہیں مار سکتے تھے. ان کو یہ سمجھ آئی کہ یہ کنایا کر رہا ہے ہمارے بڑے بت کی طرف، جس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا، اور یہی انہیں سمجھ آئی. اس لیے انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا یہ تو کچھ اس طرح نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا پھر تم پہ اف ہے، ان تم وا با حکم فی دلال مبین، تجھے تمہارے سارے بزرگ بابے بھی شاعری کوئی نہیں. اور یہ پہلی دفعہ جب یہ فلبدی جملہ آیا تھا نا میری زبان پہ، بابے تو شاہی کوئی نہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہوئے آیا تھا. یہ بھی ابراہیمی فیض ہے، بابے تو شاہی کوئی نہیں، یہ ہمارے باپ کی سنت ہے، بابے تو شاہی کوئی نہیں. اور انہوں نے اپنے ابے کو کہا تھا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابا جی تسی بھی تمہارے سارے بزرگ بابے گمراہی میں تھے، میں تو کہتا شاہی کوئی نہیں، کہتے سارے گمراہ سن. ابراہیم علیہ السلام کی سنت الحمدللہ. تو اسے کہا جاتا ہے توریہ کرنا، یعنی بات کے دو معنی ہو. تقیہ کی ٹرم بھی اسی کے لیے استعمال ہوتی ہے، جہاں جان کا خطرہ ہو تو وہاں تو خیر آپ کو سراتن بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ تین موقع کے اوپر جھوٹ بول سکتے ہیں، وہاں سراتن بھی بول سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی کوشش کریں توریتا نہیں بولیں. ایک جنگ کے موقع پر، ظاہر ہے وہاں پہ زندگی موت کی کشمکش ہے، وہ تو سورۃ النحل میں ہے، کلمات کفر بھی بولنے پڑے جان بچانے کے لیے، دل ایمان پہ ٹھوکا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں. جنگ دھوکے کا نام ہے. دوسرا، کسی کی صلح کرواتے وقت، ظاہر ہے آپ دونوں طرف کی پارٹیوں کو آپ نے ٹھنڈا کرنا ہے، تو آپ نے ایک طریقے سے بات کرنی ہے اس میں، تاکہ ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو. اور تیسرا، میاں بیوی کے کیس میں ایک مرد، کیونکہ بیویاں تو وامی ہوتی ہیں، آپ ان کو صحیح بات بھی بتائیں نا، قسم اٹھا کے وہ نہیں مانتی، اور مزاح کے طور پہ آپ کو غلط بات کر لیں وہ فوراً یقین کر لیتی ہے، بعد میں آپ ایسے قسمیں اٹھاتے رہے، یہ ان کی نیچر ہے. تو اس لیے انہیں سیٹسفائی کرنے کے لیے بسا اوقات اس طرح کی کوئی توریتن گفتگو کرنی پڑ جائے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن پوری زندگی توریے پہ نہیں یا تقیے پہ گزارنی ہے آپ نے، کبھی کبھار جب فتنہ بڑھنے کا اندیشہ ہو. اس میں میں یعنی دھوکہ دینا میاں بیوی کا ایک دوسرے کو، وہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کریں. جہاں لڑائی جھگڑا مٹانا ہو، مثلا مرد کی طبیعت بہت سخت ہے، بچوں کو وحشیوں کی طرح مارتا ہے، کسی بچے سے غلطی ہو گئی ہے، تو آپ طریقے سے اس بچے کی غلطی کو چھپانے کے لیے کوئی ایسی بات کر دیں کہ یہ فلاں نقصان اس سے نہیں ہوا، اس طرح ہو گیا. وہاں ایون سراتن بھی کوئی جھوٹ بولنا پڑ جائے تو عورت اپنے مرد سے جھوٹ بول سکتی ہے. اسی طریقے سے مرد بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی اسے بعض اوقات کرنی پڑتی ہے، جیسا جب نئی نئی شادی ہوتی ہے نا، عورتوں کو یہ بڑی بیماری لگ جاتی ہے کہ کھانا میرے ساتھ کھائے. بھائی تمہارے ساتھ اسے ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے، جن دوستوں کے ساتھ وہ بچپن سے کھیل کود رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کی روٹین ہے، ایک دن میں تو روٹین چینج نہیں کرے گا، کبھی ہفتے میں ایک دو دفعہ ایسا ہو جائے گا کہ وہ ان کے ساتھ چائے پی لیتا ہے، رات کو لیٹ ہو جاتا ہے، تو وہ خام خواہ اس کو عذاب بنا کے نا مسلط ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کے موقعوں پہ بھی کوئی ایسی بات کرنا کہ جس سے آپ یہ بھی نہ انہیں بتائیں کہ آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے کیونکہ انہوں نے خام کھائی چڑھ جانا ہے, کوئی اور اپنی مجبوری بیان کر دینا. موٹر بائک کا مسئلہ ہو گیا تھا اور دل میں یہ نیت کر لیں کہ مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ وہ دوستوں کے پاس کھڑی تھی اور وہ اٹھنے نہیں دے رہے تھے, اور بیوی کو یہ سمجھ آئی کہ موٹر سائیکل پنکچر ہو گیا تھا یا کوئی اور خرابی ہو گئی تھی. تو اس طریقے سے توریتن کوئی بات کرنا جس سے آپ فتنے کو اوائڈ کر رہے ہیں, بشرطے کہ آپ دھوکہ نہ دے رہے ہو. یہ نہیں آپ نے کوئی چھپی دوستی کوئی نامحرم کے ساتھ رکھی ہوئی ہے اور آپ وہ فراڈ کریں, وہ تو مارے گئے آپ, سیدھی سی بات ہے. تو اس قسم کا جھوٹ کبھی کبھار بولنا اس کے اوپر پھر کوئی شری گرفت نہیں ہوگی. کام کی وجہ سے اکثر میرے کپڑے پسینے اور سیمنٹ وغیرہ سے گندے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نماز اثر کی ادائیگی مشکل. نماز اثر کی ادائیگی میں کیوں مشکل ہے جی؟ گندے ہونے کا مطلب پلید تو نہیں ہے, گندے کپڑوں میں نماز درست ہے, پلید نہیں ہونے چاہیے. باقی یہ بات درست ہے کہ اتنے گندے کپڑے جن سے بدبو آئے, نبی علیہ السلام نے جمعے کی نماز میں ایسے کپڑوں میں آنے سے منع کیا, اس لیے حکم دیا کہ غسل کر کے آئے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وسعت دے دی, باریک کپڑے ان کے لیے اویلیبل ہو گئے, پھر نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی جس کی مرضی غسل کرے جس کی مرضی نہ کرے. ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. آج کی ڈیٹ میں جمعے کا غسل واجب اور فرض نہیں ہے, سنت ہے, لیکن ہفتے میں ایک دن غسل کرنا ضروری ہے, وہ واجب ہے. آج بھی وہ مسلم شریف میں حدیث ہے, ہر مسلمان پہ واجب ہے ہفتے میں ایک دن غسل کرنا. جمعے کا دن ہو تو سب سے بہتر ہے. اس کے علاوہ بھی جس طرح بعض اوقات مائیں اپنے بچوں کو جمعے سے ایک دن پہلے رات کو نہلا دیتی ہیں سردیوں میں کہ چلو ٹھیک ہے رات کو نہلا کے تو انہیں بستر میں سلا دے تاکہ ٹھنڈ نہ لگے, تو بڑی اچھی چیز ہے. بچپن سے عادت ڈالیں بچوں کو کہ وہ ہفتے میں ایک دن ضرور نہائیں گے کم از کم. ویسے تو بہتر ہے روزانہ نہائیں, ہمیں تو پانی کی اب کوئی قلت بھی نہیں ہے, ہمارے پنجاب میں تو اتنا پانی نکلتا ہے, اور یہ کوئی گناہ بھی نہیں, کوئی پانی کا ضیاع بھی نہیں ہے. اس لیے اپنی صحت کا اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. بل نماز ہو جائے گی گندے کپڑوں میں بھی, بہتر ہے آپ بدل لیں. اگر بدلنے کا نہیں ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے, چونکہ ناپاک نہیں ہے تو نماز درست ہے. اگر اسلام میں مزار بنانے کی دلیل نہیں ملتی تو امام حسن حسین کے مزار کی کیا دلیل ہے؟ حسن حسین نے خود تو نہیں بنوائے ہوئے نا, حسن حسین نے اگر خود بنوائے ہوتے تو اپنی والدہ سیدہ فاطمہ کا مزار بنوا لیتے. حضرت علی کی تو حکومت بھی رہی ہے 5 سال تک خلافت راشدہ, انہوں نے تو اپنی بیوی کا کوئی مزار نہیں بنوایا. یہ بنوائے کس نے؟ بعد میں لوگوں نے بنوایا. امام مسلم مزاروں کے خلاف حدیث لکھ کے گئے, امام مسلم کا مزار انہوں نے بنا دیا. اب نہیں ایسے ہوگا, یہ میں بتا دوں. اب جو بندہ مزاروں کی مخالفت کرتا ہے اس کا مزار اگر بنا تو مزاروں والوں نے توڑ دینا. یعنی مثلاً اگر میرے اسٹوڈنٹ میرا غلطی سے بھی کوئی مزار بنا دے, بریلویوں نے آگے توڑ دینا. اب یہ خطرہ ختم ہو چکا ہے. امام بخاری مسلم کے کیس میں اس لیے ہوگا کہ وہ بھلے زمانوں میں بادشاہوں نے بنوا دیے, اب اس کو توڑنے کی بھی کوشش کریں گے تو ظاہر حکومتی لیول پہ انوالومنٹ والا معاملہ ہو جائے گا. لیکن سعودیہ میں دیکھ لیں, انہوں نے بقیہ حرکت میں امام بخاری امام مسلم تو شاہی کو نہیں, ادھر تو صحابہ کے بازار بنے ہوئے تھے, انہوں نے وہ گرا دیے تھے. یہ بھی اگر وہاں پہ ہوتے تو انہوں نے چھوڑنا تھا, قبریں نہیں گرائیں مزار گرائیں. تو یہ حکمرانوں نے بنوائے ہوئے ہیں. لیکن آج یہ بھی مسئلہ ختم ہو گیا ہے. کیوں؟ آج یہ معاملہ اتنا بڑا ہو چکا ہے, یہ لکیر اتنی بڑی ہو گئی ہے. کسی اہل حدیث عالم کی قبر پہ آپ نے مزار دیکھا ہے؟ مجھے بتائیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عالم خود مزاروں کا مخالفت کرنے والا ہے, اس کے ماننے والے مزاروں کی مخالفت کرنے والے ہیں, اور جو ان کی مخالفت کرنے والے ہیں انہوں نے مزار کو بزرگی کی اور ولی ہونے کی دلیل مانا ہوا ہے. وہ تو اپنے فرقے کے علاوہ کوئی ولی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ولی اللہ کی بات نہیں ہو رہی, ولی ولی ہیں وہ, ولی اللہ نہیں ہم انہیں مانتے. تو چونکہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں, اگر کسی اہل حدیث عالم کا مزار بنانے کی بھی کوشش کریں گے وہ توڑ دیں گے. تو اب یہ معاملہ نہیں ہوگا, بے فکر رہا. اگر لڑکا اور لڑکی غیر شرعی ریلیشن شپ رکھتے ہوئے نکاح کا مطالبہ کریں اور خودکشی کی دھمکی دیں یا پھر کر لیں تو اس چیز کا گناہ والدین پہ ہوگا. والدین پہ کیوں گناہ ہوگا؟ مرو رام موت. والدین کا کیا؟ یعنی والدین پوری زندگی تم لوگوں کی خدمت کریں, تمہارے اوپر پیسہ لگائیں, ظالموں تم لوگ اینڈ پہ جا کے ماں باپ کو دھوکہ دے جاؤ. یہ ماں باپ کا احترام ہے؟ ماں باپ کا کیا قصور ہے؟ خودکشی کا لیے وہ بال ان کے اوپر ہے. کوئی قرآن و حدیث پہ تم لوگوں نے عمل کیا ہے اس حوالے سے کہ کوئی آپ کے اوپر کوئی اسپیشل آپ کے لیے کوئی حدیث موجود تھی کہ آپ نے فلاں لڑکی بگا لینی ہے؟ اسی لیے اسلام میں آیا ہے کہ کوئی لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی, نکاح اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ اسی لیے کہ یہ ساری چیزوں کے اوپر قدغن لگائی جا سکے. یہ بالکل غلط ہے. رام موت مرو گے خود جاؤ گے جنم میں, ماں باپ کا کیا قصور ہے؟ ایسی ڈرنکس جن کا ذائقہ شراب کا ہو جبکہ وہ شراب نہ ہو. بھئی میں نے تو شراب کا ذائقہ نہیں چکھا اس لیے مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کیسا ذائقہ ہوتا ہے. تو ذائقہ اس کا شراب والا ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ چیز اگر حلال ہے تو آپ پی سکتے ہیں. ذائقہ کسی چیز سے بھی میچ کرتا ہوں, ذائقے کا مسئلہ نہیں ہے. ٹیڑھے دانتوں کو سیدھا کروانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ضروری ہے. جائز کیا؟ ضروری ہے. کسی کے دانت ٹیڑھے ہونا یہ نیچر سے ہٹی ہوئی چیز ہے. ایک بندے کی چھ انگلیاں نکل آتی ہیں, نیچر پانچ انگلی ہے. اگر وہ کٹوا سکتا ہے تو کٹوا دے, یہ اس کا رائٹ ہے. ظاہر ہے اسے تردد ہوگا. بعض اوقات زیادہ تر تو لوگ کٹواتے نہیں ہیں کیونکہ اس میں خطرناک آپریشن انوالو ہوتا ہے. اگر لائف تھریٹ ہو پھر تو نہیں کٹوانی چاہیے, لیکن چونکہ نیچر سے ہٹی ہوئی ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 میں نیچر کو بگاڑنا شیطانی عمل کہا گیا ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری نیچر کو بدلیں گے. لیکن اگر نیچر خود بدلی ہوئی ہے اس کو واپس نیچر پہ لے کے آنا یہ نیچر کو بگاڑنا نہیں ہے, فطرت پہ واپس لانا ہے. دانت ٹیڑھے سیدھے کروائیں, تالو جڑا ہوا ہے نیچر تو نہیں ہے. نیچر تو یہ ہے کہ زبان تالو سے الگ ہونی چاہیے تو اسے کٹوانا ہوگا. ہڈی ٹوٹ گئی ہے نیچر تو نہیں, اسے سیدھا کروانا ہوگا, نیچر پہ واپس لے کے. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالی نے خود آپ کے اختیار میں دی ہیں اور آپ نیچر سے ہٹ کے انہیں کرتے ہو, اور وہ نیچر سے ہٹ کے کرنا نیچر ہے. مثلا ناخن کاٹنا, نیچر میں ناخن اگتے ہیں آپ خود سے کاٹتے ہیں, لیکن یہاں ناخن کا کاٹنا نیچر ہے. ان کو بڑھتے دینا نیچر کے خلاف ہے اگرچہ نیچر اسے اگا رہی ہے, یعنی قدرت. ختنہ کروانا, نیچر کو کٹ لگانا ہے لیکن یہاں پہ یہ کٹ لگانا نیچر ہے. غیر ضروری بالوں کا صاف کرنا, نیچر کو آپ ختم کر رہے ہیں لیکن یہاں ختم کرنا نیچر ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے لیے مسلم شریف میں آیا کہ 40 دن کی مدت مقرر فرمائی ہے نبی علیہ السلام نے غیر ضروری بالوں کے لیے اور ناخنوں کے لیے, کہ کم از کم 40 دن میں تو ایک دفعہ ضرور کاٹ لینا ہے. بخاری مسلم میں آیا پانچ چیزیں فطرت سے ہیں, ختنہ کروانا, ناخن کاٹنا, زیر ناف بال, بغلوں کے بال اور مونچھوں کا پست کرنا. مسلم شریف میں آیا 10 چیزیں نیچر سے, اس میں ایک داڑھی بڑھانا بھی ہے. اس لیے میں نے کہا تھا داڑھی بڑھانا مرد کے لیے سنت نہیں ہے, فرض ہے. سنت ہے مٹھی داڑھی رکھنا, کم از کم اتنی داڑھی رکھنا کہ چہرے کی کال چھپ جائے اور عورتوں والی شکل آپ کی نہ رہے یہاں سے, یہ فرض ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 119, شیطان نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, میں مخلوق کو ابھاروں گا وہ تیری نیچر کو بگاڑیں گے. ابو داؤد میں حدیث ہے ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ناک لگواؤ. اس نے چاندی کی ناک لگوائی, اس میں بدبو پڑ گئی. پھر حضور نے حکم دیا کہ سونے کی ناک لگواؤ, حالانکہ سونا مرد کے لیے حرام ہے, لیکن چونکہ نیچر سے ہٹ چکی تھی چیز, لہذا دانت بھی سیدھے کروا سکتے ہیں اور دانت سونے کا لگوا سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے. سونا وہ دھات ہے جسے زنگ نہیں لگتا, سب سے بہترین دانت سونے کا ہی ہو سکتا ہے. لیکن اب سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ دوسرے مٹیریلز بھی ایسے ڈیولپ کر لیے, 15-20 سال بھی آپ دانت لگوا لیں کہیں نہیں جاتا دانت. اب یہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے جس ایرا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, 2024 28 جولائی. آج سے چند سال پہلے تک یہ چیز نہیں تھی, اس لیے لوگ سونے کا دانت لگواتے تھے. بعض لوگ تو اپنی دولت کی نمائش کے لیے بھی ایسا کرتے تھے. اب وہ معاملہ بھی ختم ہو چکا ہے کیونکہ دانت توڑ دیں گے اور نکال کے لے جائیں گے. اللہ کا شکر ہے اس شر میں سے اتنا بڑا خیر نکلا ہے. یہ جو چوری چکاری اور ڈاکوؤں والا معاملہ ہوا ہے نا, اب شادیاں بڑی سادگی سے ہو رہی ہیں, ورنہ کس طرح عورتیں لدی ہوتی تھی سونے کے ساتھ. اب جو امیر فیملیاں بھی ہیں نا انہوں نے بھی آرٹیفیشل جیولری پہنی ہوئی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے غریبوں کو بھی اب شادی کرنا آسان ہو گیا کہ یار ٹھیک ہے آرٹیفیشل جیولری سے بھی کام چل سکتا ہے، اوریجنل سونا نہ بھی ہو. اب آرٹیفیشل جو جیولری ہے یہ پہننا عیب نہیں ہے، پہلے یہ عیب ہوتا تھا، پتہ نہیں ہے اصلی پائیاں کہ نقلی پائیاں، اب پردہ رہ جاتا ہے. جنہوں نے یہ پہنی ہوئی ہے لوگ کہتے ہیں یار اس لیے نہیں پہنی کہ کہیں چور نہ لے جائیں، تو اصلی بھی ان کے پاس ہوگی، وہ گھر میں ہوگی، چاہے نہ ہو پردہ رہ گیا. یہ بہت بڑا خیر نکلا شادی کے موقع پر، یہ جو خیر ہے میں بہت خوش ہوں اس سے. اسی طریقے سے یہ دوسرا خیر جو نکلا ہے نا کہ میرج ہالز کے اندر فنکشن ہوتے ہیں شادی کے، یہ کمال چیز ہو گئی ہے. پہلے یہ سارے دنگا فساد ہوتے تھے گھروں میں، دس دس دن پہلے رشتہ دار آ کے ڈیرا لگا لیتے تھے، جو بچارے آٹھ دس بندے مشکل سے خود اپنے گھر میں رہ رہے ہیں ان کے اگر دس مہمان آ جائیں، پھر بچیاں بھی جوان ہو، پردے کے مسئلے اور مسئلے. میں تو حیران ہوں لوگ کس طرح لوگوں کے گھروں میں جا کے اتنے دن رہتے ہیں، انہیں بھی عذاب میں ڈالتے ہیں خود بھی عذاب میں ڈلتے ہیں، اتنی تکلیف میں لوگوں کو ڈالنا. تو یہ جو کچھ ہوتا تھا پھر اس کے بعد وہاں سے افیئر چلتے تھے، خبریں نکلتی تھیں، اور سب سے بڑی بات بعد میں گلہ شکوہ ہوتا تھا جی اتنے دن رہے ہیں انہوں نے ناشتہ ہی نہیں صحیح طریقے سے پوچھا. وہ بےچارے خدمت بھی کرتے تھے گالیاں بھی کھاتے تھے، جان ہی چھوٹی. باہروں آئے گند تھوڑا باہر ہی رہے، گھر صاف ستھرا. میرج ہال میں جائیں شادی کر کے دلہن لے آئیں یا اپنی بچی کسی کو دے آئیں، آپ کے گھر میں کوئی گند بلا ہو گئی نہیں، سکون آ گیا زندگی میں. میں تو بہت خوش ہوں یہ میرج ہال جو ہے یا گراؤنڈز ہوں، اوپن جگہ ہو، گھروں سے نکالیں یہ سارا گند باہر. لوگ ویسے یاد کر کر کے روتے ہیں جی اسی تے ادو ویاہ ہوندا سی تے پہلے ہی آ کے بیٹھ جاندے سا اوتے، کیا کردے سو گندے لطیفے بغیرتی بچیوں کو چھیڑنا، یہ سارے گناہ کے کام تمہارے بزرگ کرتے ہوتے تھے جن کو تم یاد کر کر کے روتے ہو جی. بڑی رونق ہوندی سی، رونق ہی ہوندی سی، بے جائی کا طوفان بدتمیزی تم لوگوں نے یہاں پہ برپا کیا ہوتا تھا. اللہ کا شکر ہے جان چھٹی تہاڈے بزرگاں دے اس کام تو. بابے ویسے سارے پیڑے جے پاویں دین والے ہون گئے ہون. کراچی کے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ آپ چار گواہ پیش کریں کیونکہ آپ نے زنا کی تہمت لگائی. میں نے تو کسی پہ زنا کی تہمت نہیں لگائی ہے. میاں بیوی پانچ سال سے نہ ملے ہوں اور اگر بچہ پیدا ہو جائے تو حلالی ہوگا، تو آپ کو حلالی بچے مبارک. ہم تو یہی کہتے ہیں آپ کے سارے بزرگان دین اسی قسم کے حلالی بچے تھے، جنات کی مدد سے پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، میں نے تو کہیں نہیں کہا کہ اس عورت کے اوپر آپ یہ لگائیں تہمت یا اس قسم کی، میں نے کوئی بات ہی نہیں کی. ہم تو بات ہی کچھ اور کر رہے ہیں کہ تم لوگ اس طرح کی چیزوں کو جس طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہو دین کا مذاق بنوا رہے ہو. ٹھیک ہے، اور اگر یہ گالی نہیں ہے تو تم نے اس معاملے پہ ناراض نہیں ہونا کہ ہم تمہارے سارے بزرگان دین کو، تمہارے علماء دیوبند کو اسی قسم کی حلال کی پیداوار سمجھتے ہیں جسے تم حلال کی پیداوار سمجھتے ہو، وہ جنات کی مدد سے ہی پیدا ہوئے ہیں. اگر اس بات پہ تمہیں غصہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ گل وچ کوئی اور ہے، اور اگر آپ خوشی سے قبول کر لیں تو بس ٹھیک ہے، پھر تو بہت اچھی بات. بات کا رخ ہی بدل دیتے ہیں، بات ہم کوئی اور کر رہے ہوتے ہیں اس طرف لگا دیتے ہیں. اگر میں نے کسی کو اپنی شاپ کرائے پر دی اور وہ اس میں کاروبار کر رہا ہے اور میرے دل میں زیادہ کرایہ کا لالچ آ جائے تو کیا میں شاپ خالی کروا سکتا ہوں؟ نہیں جی، عہد کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. اگر آپ نے عہد کیا ہے تو پھر یہ حرکت نہ کریں. آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھیں گے، اگر آپ کے ساتھ ایسے ہو تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اس وقت تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں اس کا رائٹ ہے اس نے خالی کروا لیا، آپ کہیں گے یار عہد کی پاسداری کرے. تو قرآن و سنت کی روح سے یہ کام غلط ہے. اگر آپ نے عہد کیا تو اس عہد کی پاسداری کریں، یہ تماشا نہ لگائیں، اس قسم کی لالچ سے آپ بچیں. ایٹ لیسٹ اگر اس سے تین سال کا آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے تو تین سال پورے کریں، اس کے بعد آپ کر لیں. ویسے تو عموماً کرایوں کے اندر وہ لکھوا دیتے ہیں کہ ایک مہینے کے نوٹس پہ ہم خالی کروا سکتے ہیں، لیکن یہ تو بڑا ظلم ہے کہ ایک بندے نے آپ سے تین سال کا ایگریمنٹ کیا، اس دکان کے اوپر اس نے پانچ سات لاکھ روپیہ سیٹنگ میں لگا دیا، اب اس کو کہیں گے جی میں نے لکھوایا تھا ایک مہینے کے نوٹس پہ خالی کر دیں، اگلے مہینے خالی کر دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. اب اس اکیڈمی پہ ہم کم از کم بھی 30-35 لاکھ روپیہ لگا چکے ہیں. اگر میں اسے کرائے پہ ٹرانسفر کروں تو وہ دو ڈھائی سال کا کرایہ بنتا ہے، ایگریمنٹ ہم نے 3 سال کا کیا ہوا ہے، اب اگر اس پلازے کا مالک مجھے 1 مہینے بعد ہی کہے جی سرکار آپ نے کہا تھا 1 مہینے کے نوٹس پہ خالی ہو تو کروڑ خالی، تو میں جو اتنا خرچہ کر چکا ہوں تو عہد کی آپ نے پاسداری کرنی ہے، اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تھوڑے میں برکت دے گا، لالچ سے بچے۔ فلٹر پانی کی سپلائی کا کام کرنا جائز ہے؟ جی اس کے اوپر میری ویڈیو بنی بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، جو منرل واٹر انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو ویڈیو کھل جائے گی، جبکہ آپ کو یہ بھی کنفرم نہیں کہ جہاں سے آپ پانی لے رہے ہیں اس کی کوالٹی کیا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو ان کو کوالیفائیڈ ہی سمجھتے ہیں۔ جو یہ پلانٹ ہے نا آر او پلانٹ، ریورس آسموسس پلانٹ جو ہے، وہ تو ظاہر ہے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں، چھوڑیں، لوگ تو دودھ کو بھی سمجھتے ہیں کہ کیا ہے، وہ اگرچہ خالص دودھ لکھا ہوتا ہے انہیں بھی پتا ہے یار 150 روپے میں خالص دودھ تو نہیں آتا، آپ نے اپنی بھینس رکھی ہو نا تب بھی 150 روپے میں خالص دودھ نہیں پڑتا، خالص دودھ کم از کم 200 روپے کلو بنتا ہے آج کی ڈیٹ میں، الا یہ کہ کوئی آپ کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ آپ کا سارا کچھ فری ہے، زیادہ بات ہے۔ گھر میں اگر آپ بھینس پالیں نا تو 150 روپے گھر میں نہیں خالص دودھ پڑتا، تو گوالا آپ کو کہاں سے 150 روپے میں دے گا، اس نے تو اپنی کمائی بھی کرنی ہے، موٹر بائک پہ آیا بھی یہ سپلائی کرنے کے لیے، تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کس لیول کا ہے۔ اس طرح لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ظاہر لوگوں کا پتا کہ منرل واٹر کیا چیز ہے، اگر انہیں نہیں پتا ہے تو بس ٹھیک ہے، ان کے لیے وہ ایک صاف پانی ہے، گندا پانی ان کو نہ آپ دے، لیکن اگر آپ آر او پلانٹ کی قیمت چارج کر رہے ہیں، یعنی آپ نیسلے کا پانی کہہ کے بیچ رہے ہیں اور پانی آپ نے بغداد شریف اور اجمیر شریف سے بڑھا ہوا ہے، تو وہ تو جعلی ہے، وہ نیسلے کا نہیں ہے، گورا شریف کا اوریجنل ہو تو پھر درست ہے، باقی وہ جو آر او پلانٹ کے ذریعے پانی پرووائڈ کیا جاتا ہے، اب تو خیر جگہ جگہ وہ بھی لگ گئے ہیں، لوگوں نے گھروں میں بھی لگوا لیے، اتنے مہنگے نہیں ہیں، جس میں وہ پہلے سارا جو نمکیات والا معاملہ ہے وہ پانی سے نکال دیتے ہیں، پانی کو بالکل بغیر نمکیات کے کر دیتے ہیں، اور پھر جو ایک آئیڈیل پانی کے لیے نمکیات ریکوائرڈ ہے وہ بعد میں اس میں مشین مکس کر کے نا اسے آئیڈیل پانی بنا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے تو بتا دیا، اس کو آپ جہاں مرضی فٹ کریں، سب کچھ بتا دیا۔ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو غسل کے بعد وضو دوبارہ کرنا ہوگا، جی بہتر تو یہی ہے، اس لیے میں نے کہا اینڈ پہ کر لیں، اس وام سے اب باہر ہی نکلے۔ میرے گھر والے شادی 2 سال سے کروانا چاہتے ہیں لیکن میں فیوچر کو لے کر شادی نہیں کرنا چاہ رہا، تو یہ نافرمانی تو نہیں ہے؟ بھئی یہ مجھ سے ڈسکس کرنے کی بجائے اپنے ماں باپ سے ڈسکس کریں، انہیں بتائیں نا آپ کو کیا مسئلہ ہے، اور انہیں علمی طور پہ قائل کریں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نہیں کرنا چاہ رہے، وہ بےچارے کچھ اور ہی نہ سمجھ رہے ہو، ہاں یہ بھی ہو جاتا ہے، تو ان کے سامنے رکھیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، کوئی نافرمانی والا معاملہ نہیں ہے، آپ اپنے معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں۔ شریعت میں قادیانیوں کو پبلکلی قربانی کرنے کا حق حاصل ہے؟ جی شریعت میں تو اہل حدیث اور دیوبند کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے، اعلی حضرت ہمارے اعلی حضرت نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ ہاں آپ کہتے ہیں کہ تقلید کرنا درست نہیں ہے، تو جو کتابیں احادیث ہم تک پہنچی ہیں ہم پڑھتے اور مانتے ہیں، کیا یہ تقلید کی شکل نہیں؟ نہیں تقلید تو ہے نہیں ہے، پہلے تقلید سمجھیں۔ آپ کا حال یہ ہے کہ گدا اور گھوڑا اکٹھے کھڑے ہوئے اور آپ کہیں گے جی اس کو آپ حلال سمجھتے ہیں اس کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ ایک جیسا ہی ہے نا، ایک جیسا نہیں ہے بھائی، گھوڑا حلال ہے گدا حرام ہے نبی الاسلام کی احادیث کی روشنی میں، جس کو آپ تقلید کہہ رہے ہیں وہ تقلید نہیں ہے، وہ گھوڑا ہے، اور جسے ہم حرام سمجھ رہے ہیں نا وہ اصل میں گدا ہے۔ تقلید یہ ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا، کسی کے فتوے کو ماننا، اگر کوئی دلیل کے ساتھ بات کرے کہ قرآن میں اور احادیث میں یہ آیا ہے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ تقلید نہیں ہے۔ رہا وہ راویوں کے اوپر اعتماد کرنا، وہ تقلید نہیں ہوتا، راوی کا سچا ہونا کافی ہے، اس کا حافظہ نہ بگڑا ہو، وہ حدیث بیان کر رہا ہے تو یقیناً وہ نبی علیہ السلام تک بیان کر رہا ہے۔ آپ کا مولوی کا سچا ہونا کافی نہیں ہے، آپ کا مولوی ہے تو سچا ہے لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں یا شیخ عبد القادر جنانی مدد ثابت کر رہا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ یہ سچا ہے, جس طرح سچے محدث کی حدیث قبول کی جاتی ہے سچے مولوی کی بات بھی قبول کر لی جائے, نہ, کیونکہ وہ قرآن و سنت کے خلاف پیش کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا, بات تو صحیح ہے, بات تو صحیح ہے, دو الگ باتیں ہیں. جی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس بھی تو انجینئر صاحب کی بات مانتے ہیں, نہیں میری بات کی تو سن, منو تو انہوں نے جناب تتے توے ہوتے رکھے ہوں. ہم آیت اور حدیث پیش کرتے ہیں وہ اس کو مان رہے ہوتے ہیں, تم لوگ اپنے بابوں کے اقوال پیش کر رہے ہوتے ہو. تم بھی اگر حدیث پیش کرو نا کہ جی دیکھیں یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے کہ مرے ہوئے بابوں کو آپ نے مدد کے لیے پکارنا ہے, اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فلاں حدیث لی ہے جس کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رفع الیدین جو ہے منسوخ ہو چکا ہے اور وہ حدیث کی سند ٹھیک ہے, ہم مان لیں گے. تو تقلید کی ڈیفینیشن یہ ہے, بغیر دلیل کے کسی عالم کی بات کو قبول کرنا. دلیل کے ساتھ قبول کریں, اگر آپ اسے تقلید کہنا چاہتے ہیں پھر آپ کسی کی بھی تقلید کریں. اللہ کے بندوں, تمہارے آج کے علماء اپنے بڑے بزرگوں کی کوئی بات قرآن و سنت سے ثابت نہیں کر سک رہے تو آپ تقلید کیسے کرو گے؟ رہا فتویٰ ماننا کسی کا قرآن و سنت کی روشنی میں, اس کی تقلید نہیں. ورنہ مجھے بتائیں مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو فتوے دیے ہیں اس کے بعد آج کے دیوبندی تو ان کے مقلد ہونے چاہیے نا. کسی دیوبندی نے کہا کہ میں تقی عثمانی کا مقلد ہوں؟ فتویٰ تقی عثمانی دے رہا ہوتا ہے کیمرے کے اوپر, کیا امام حنیفہ کی قبر سے جا کے یہ واٹس ایپ کرواتے ہیں کہ کیمرہ جائز ہے یا ناجائز؟ کون بتاتا ہے؟ تقی عثمانی, مفتی منیب, اسپیکر کا مسئلہ کون بتاتا ہے؟ آج کے علماء, امام حنیفہ کا تو اسپیکر کا نہیں پتا. اس کے باوجود یہ انفی ہیں ابھی تک. فتوے کس کے مان رہے ہیں؟ آج کے علماء کے. اس کا جواب دیں گے کہ وہ امام حنیفہ کے اصولوں پہ, امام حنیفہ کے اصول کی تو آنے رہے, انہوں نے پتہ ہی نہیں کیمرے تھا, انہوں نے اس کیمرے کا اصول کی تو بیان کر رہے ہیں. بلڈ ڈونیشن, آرگن ڈونیشن, اور یہ مسئلے ان بچاروں کو ان کے خواب میں بھی کبھی یہ مسئلے نہیں آئے تھے. ہمارے کسی بزرگ کے خواب میں بھی کبھی کوئی اسمارٹ فون نہیں آیا ہوگا, کیونکہ خواب میں وہ چیز آتی ہے جو ایگزسٹ کرتی ہو دنیا میں کہیں, تو گھومتی گھماتی کہیں تحت شعور میں آ جاتی ہے. یا کوئی بزرگ بیٹھ کے کوئی تخیل میں بنا لے کوئی چیز, جس طرح کہانیاں انہوں نے بنائی ہے, سجے پاسے اسلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے, کھبے پاسے ناظرہ ہو گئے, تو کسی کو خواب میں آ سکتی کوئی اس طرح کی بات؟ اس طرح نہیں ہوتا. تو یہ دھوکہ دیتے ہیں. اس کے لیے آپ میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھیں, تقلید کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی, جب وہ کراچی کے ایک مفتی صاحب اور کراچی کے ہی ایک اہل حدیث عالم کے درمیان ایک گفتگو ہوئی تھی, جس میں مفتی صاحب نے کہا تھا بھاڑ میں گئے محدثین, بھاڑ میں گئے مفسرین آئے, تو پتہ چل جاتا ہے جس طرح دم پہ پاؤں آتا ہے ان کی تو کیسے یہ لوگ چیختے ہیں. ہمیں اخلاق کا درس دیتے ہیں, میرا تو دعویٰ ہے مجھ سے زیادہ تو اخلاق والا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. جیسے ہی ان پہ مشکل وقت آتا ہے یہ پھر کوئی لحاظ نہیں کرتے, یہ مفسرین کو بھی باڑ میں پھینکتے ہیں. میں نے آج تک نہیں کہا کہ باڑ میں گئے تمہارے فلانے ٹمکانے, جن میں سے اکثر گئے بھی ہوئے ہیں, پھر بھی نہیں میں کہتا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے میں کہہ سکتا ہوں, جی جب بریلوی کہہ رہے ہیں کہ دیوبندیوں کے بزرگ باڑ میں گئے ہوئے ہیں تو کروڑوں لوگ پہلے ہی کہہ رہے ہیں, اور دیوبندی بریلویوں کے بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں تو مانے ہوئے ہیں, کہ میں نے کوئی نیا تو نہیں اناؤنسمنٹ والا معاملہ کیا. کسی کے نام کا چین گلے میں لٹکا سکتے ہیں عقیدت کے طور پر؟ مرد تو نہیں کوئی چین لٹکا سکتا, جی اللہ کے نام کی بھی نہیں لٹکا سکتا. مرد کے لیے اس قسم کی چین لٹکانا یہ عورتوں کی مشابہت ہے, زیورات والا معاملہ نہیں ہے. عورتیں البتہ اگر کوئی چین لٹکانا چاہتی ہیں آپ کے نام کی, آپ کی بیوی لٹکانا چاہتی ہے تو اسے لٹکانے دیں. پاکستان میں لگتا ہے کہ فرقہ واریت کو سرکاری پشت پناہی حاصل ہے, تو اس صورت میں کیا حل ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا کوئی سرکاری پشت پناہی حاصل ہے. پارشلی آپ کی بات درست ہے کہ مسجدیں فرقوں کے نام کے اوپر ہوتی ہیں, اور وہ اس لیے کہ جھگڑے کو مٹانے کے لیے وہ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ نہ کروانا چاہیں, ہم نے اپنی اکیڈمی کسی فرقے کے نام پہ تو رجسٹر نہیں کروائی بھی, حکومت کی کوئی پشت پناہی نہیں. واللہ اگر حکومتوں کی پشت پناہی ہو تو سب سے پہلے ہماری اکیڈمی بند ہو جائے. جس طرح یہ نکلے ہوئے ہیں مولوی اور ہر جمعہ میرے خلاف پڑھا رہے ہیں, تو یہ میری اکیڈمی نہ بند کروا دیتے ابھی تک, اگر حکومتوں کی پشت پناہی ان کے پیچھے ہوتی فرقوں کے. حکومت جو ہے کوئی بھی ہو، لولی لنگڑی ہو، فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے، ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے سب کو حق دیتے ہیں. یہ آپ کو جو فریڈم آف سپیچ میں پابندیاں نظر آتی ہیں وہ پولیٹیکل ڈسکشنز کی وجہ سے آتی ہیں. جب پولیٹیکل لیڈرز اداروں کے اوپر بولتے ہیں تو ادارے اس قسم کی پابندیاں لگاتے ہیں اور اکثر غیر قانونی پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں. ظاہر طاقتور ہیں تو اپنا کام دکھا جاتے ہیں، قانوناً نہیں وہ لگا رہے ہوتے ہیں. اس لیے دیکھتے ہیں آپ کے عدالتوں میں یہ چیزیں اڑ جاتی ہیں. لیکن عدالتیں بھی ہماری دو نمبریاں کرتی ہیں نا، اپنے پسندیدہ لیڈروں کے لیے وہ کوئی اور فیصلہ دیتی ہیں، اپنے مخالفین کے لیے اور فیصلہ دیتی ہیں. کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہے اداروں نے پابندی لگائی کہ نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی کی کوئی تقریر تصویر آپ نے نہیں دکھانی میڈیا کے اوپر. اس کے خلاف پٹیشن لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نجم سیٹھی صاحب گئے، اس وقت آپ کے یہ عطر من اللہ صاحب جو آج کل بڑی تقریریں کرتے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس وقت چونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نا وہ پٹیشن ہی اڑوا دی. آج یہ بندہ سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کہتا ہے جی عمران خان صاحب کی ویڈیو پہ پابندی کیوں ہے. جب ہماری عدالتیں یہ دو نمبریاں کریں گی نا کہ ایک لیڈر کو کہیں گے کہ اس پہ جب پابندی لگے وہ درست ہے، ہمارے اس لیڈر پہ نہیں لگنی چاہیے، تو بھائی پھر قانون کا یہی جنازہ نکلے گا جو آپ کو نظر آ رہا ہے. ہم کہتے ہیں اس وقت نواز شریف صاحب کی تصویر دکھانے پہ پابندی غلط تھی، آج عمران خان صاحب کی تصویر دکھانے کے اوپر پابندی بھی غلط ہے. اس وقت آر ٹی ایس بٹھا کے جو حکومت بنائی تھی وہ غلط ہے، آج فارم 47 کی حکومت بھی غلط ہے. لیکن یہ بات میرے علاوہ کو کر نہیں سکتا، نہ پی ٹی اے والے نہ نون لیگ والے، دونوں اپنے اپنے مزے لے رہے ہیں، عدالتیں اپنے اپنے مزے لے رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ اپنا مزہ لے رہی ہے. اس لیے سچائی کے لیے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا، سب کے اپنے مفادات جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے سچائی کے لیے کھڑے ہوں آپ، سچائی کا ساتھ دیں. اور یہ جو آپ نے کہا پش پناہی والا معاملہ، فرقوں کو اللہ کے فضل سے کوئی پش پناہی نہیں ہے، ان کی پشت پہ تھوڑے ہی پڑ رہے ہیں آپ، اسٹیٹ کی طرف سے پش پناہی والا کام ختم ہو گیا ان کے لیے تھوڑے ہیں. پہلے کسی زمانے میں تھا، اور وہ بھی فرقہ واریت کو، اوور آل ہر فرقے کو نہیں تھا، کبھی ایک کو گود لے کے نا تو تھوڑا فساد کروا دیتے. مثلا دیوبندیوں کو گود لیا ضیاء الحق نے، شیعہ کا قتل عام ہوا سعودی عرب کے کہنے پہ تاکہ وہ ایران کا انقلاب پاکستان میں نہ آ جائے، پھر ان کو سمجھ آ گئی. مشرف کے زمانے میں دیوبندیوں کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا، طالبان کو اور لال مسجد والوں کو، پھر انہوں نے بریلویوں کو گود لے لیا خادم رضوی صاحب کی شکل میں، نواز شریف صاحب کو ہٹانے کے لیے دھرنے کروا دیے 2017 کے، پھر جب یہ اپنا مسیحا انہوں نے لانچ کیا 2018 میں آر ٹی ایس بٹھا کے، یعنی عمران خان صاحب، وہ ان کی حکومت میں بھی خادم رضوی صاحب اپنا دھرنا لے کے آ گئے. انہوں نے کہا یار پھر آ گیا، ان سے لوڑ ہی کوئی نہیں سی. نہیں جناب، جدو تھی غلط کام کرو گے جدو لوڑ نہیں ہوگی پھر بھی آون گے. پھر ان کو مصیبت پڑ گئی، اس نے کہا جی آرمی، وہ پیر افضل قادری نے، کہ جی ان کے خانسان میں ان کو زہر دے دیں آرمی چیف کو. یہ بےچارے ٹفن گھر سے لے کے جانا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے خطرہ پڑ گیا، وہ عذاب سے جان چھوٹی. پھر یہ اس طریقے سے مصیبتیں چلتی رہی. تو یہ ایک آدھ فرقے کو گود لے کے رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اوور آل پش بنائی کر رہے ہیں یہ فرقوں کی، تو بھائی اس وقت تو سارے فرقے یہ چاہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کے اوپر کس طریقے سے بندی لگ جائے. تو میں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہاں میرے اوپر اگر انہوں نے ہاتھ ڈالا پھر اس دن میں اس بات کی تصدیق کروں گا کہ یہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی تک اس لیول کی کوئی کوشش نہیں کی ہے. باقی جو کوئی ایف آئی آر کٹوائی کوئی ادھر ادھر وہ مولویوں کے پریشر کی وجہ سے وہ ہوتی ہیں، لیکن ان کے اوپر عمل کوئی نہیں ہوتا. لیکن یہ بات درست ہے کہ جب ان کے آپس میں سیاسی اختلافات ہوتے ہیں وہاں پش منائی یہ کرتے ہیں، پھر فریڈم آف اسپیچ کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، وہ ایک معاملہ ہے، ایک لاد ہے. باقی جو میں بول رہا ہوتا ہوں اس کے اوپر پابندی کیوں نہیں ہوتی ہے، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی آڑے ہاتھوں لیتا ہوں، نون لیگ کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی، تو مجھے کیوں نہیں یہ اس اعتبار سے کرتے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ میں اپنے معاملات کو ایک انصاف کے اوپر لے کے چل رہا ہوتا ہوں. تکلیف اس وقت ہوتی ہے کسی بھی ادارے کو جب آپ سنگل آؤٹ کر دیتے ہیں کسی ایک معاملے کے اندر، ایک طرف کی آپ سائڈ لینا شروع کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہماری غلطی تو ہائی لائٹ کر رہا ہے، ہماری اچھائی بیان نہیں کر رہا، ہم یہ کام نہیں کرتے. اللہ کا شکر ہے جو اچھائی ہے اسے سپورٹ کرتے ہیں، جو برائی ہے اس کے اوپر نقد کرتے ہیں. باقی انڈائریکٹلی چلے کوئی پریشر آ جائے وہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتا. ابھی تک میں بالکل یعنی ببانگے دول یہ بات کروں گا کہ میرے اوپر کبھی اس طریقے سے کوئی اس طرح کا پریشر کسی نے ڈالنے کی کوشش نہیں کی ہے، نہ کوئی لالچ، نہ کوئی دھمکی، اور نہ میں اس طرح کی کو لینے والا ہوں. سیدھی سی بات ہے، جب ایسی بات ہوگی تو میں اعلانیہ پھر ظاہر ہے میں تو چپ کر کے نہیں بیٹھوں گا، سیدھی سی بات ہے. تو اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہضم کر رہے ہیں، آندہ بھی کرتے رہے اس میں ان کی خیریت ہے، مجھے تو فرق کو نہیں پڑنا. بیرون ملک سے ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجنا جائز ہے؟ گورنمنٹ نے اگر پابندی لگائی ہوئی ہے تو بھائی ناجائز ہے، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ یہ ٹیکسز کو اس طریقے سے ہڑپ کر دینا اور اکانومی کو نقصان پہنچانا یہ بالکل غلط ہے. اگر آپ کہیں گے جی قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے، جی قرآن و حدیث میں جس صفحے پہ یہ لکھا ہوا ہے نا کہ آپ سول ہاسپٹل میں 10 روپے دے کے تو اپنا علاج فری کروائیں گے، اسی صفحے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ ہنڈی سے پیسے بھیجنا حرام ہے. ظاہر چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا، گورنمنٹ نے کوئی سونے کی کانیں تو نہیں بنائی ہوئی ہیں، وہ آپ سے ٹیکسز لے کے اسی کے ذریعے آپ کو نفع پہنچائیں گے نا. تو اگر آپ ٹیکسز نہیں دیں گے تو وہ سڑکیں کہاں سے بنائیں گے، پولیس کا خرچہ کہاں سے اٹھائیں گے، فوج کا خرچہ کہاں سے اٹھائیں گے، اور یہ ججوں کی 12-12 لاکھ تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ ٹیکسز سے ہی دیں گے نا. تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے ٹیکسز کی ضرورت ہے. جب آپ بینیفٹ لینے کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے ٹیکس نہیں دینا، بینیفٹ لینا ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ دونوں چیزیں پیرلل میں چلتی ہیں. غیر اللہ کے تقرب کا کھانا تو حرام ہے، پھر آپ 11ویں کے کھانے کو اسال ثواب کے نام پر کھانا، یہ اس طرح نہ آپ ورڈنگ لکھا کریں. میں نے پوری حدود اور قیود کے ساتھ یہ بات کی ہے، بالکل الزام نہ لگائیں. آپ لوگ بھی ہمارے مخالفین کے کلپ یا ہمارے خود آدھے کلپ دیکھ کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں کوٹ کرتے ہیں. 11ویں کے بارے میں میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر کسی کا یہ نظریہ ہے کہ یہ ہم اللہ کے نام کی دے رہے ہیں لیکن اس بزرگ کو اس کا ثواب پہنچے تو اس کا کھانا حلال ہوگا، یہ ایکٹیویٹی بدعت ہے. لیکن ساتھ ہی میں نے کلیئر کیا کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ عبد القادر جنانی اس کی وجہ سے آپ کی مدد کریں گے پھر آرام ہے، یہ بالکل میں نے کلیئر کٹا ہے، اس طرح نہیں آدھی باتیں لکھے. آپ اکثر اپنی ویڈیوز میں ہی کہتے نظر آئے ہیں کہ شاہ ولی اللہ اپنی کتاب میں لکھ کر گئے ہیں کہ اہل سنت کا حدیث کی 6 کتابوں پر اجماع ہے. سوال یہ کہ شاہ ولی اللہ کے کہنے سے اجماع ثابت ہو جائے گا؟ پہلی بات ہے میں نے 6 کتابوں کے اجماع کا ذکر ہی نہیں کیا، بخاری اور مسلم کا کہا. 6 نہیں، انہوں نے تو 7-8 کتابیں لکھی ہیں، 2 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر اجماع ہے کہ اس کی تمام متصل الاسناد احادیث قطعی صحت ہے، بخاری اور مسلم صحیح ہیں. تو آپ کا یہ پوچھنا کہ ان کے کہنے سے اجماع ہو جائے گا؟ اگر تو آپ یہ بات سنیوں کے پوچھ رہے ہیں تو آپ کو تو رائٹ ہی کوئی نہیں پہنچتا، اور اگر آپ سنیے سے نکل کے پوچھ رہے ہیں تو آپ کے لیے کوئی اجماع نہیں ہے، آپ سے ہم قرآن کی روح سے بات کریں گے، یعنی اگر کوئی شیعہ ہے تو. اگر کوئی سنی ہے اور وہ کہتا ہے میں بخاری مسلم کو نہیں مانتا تو وہ سنی ہے ہی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے نا. اگر کوئی کہتا ہے میں دیوبندی ہوں لیکن میں المحنت کو نہیں مانتا، وہ دیوبندی نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے وہ. اگر کوئی کہتا ہے میں بریلوی ہوں لیکن میں اسامہ الرمین کو نہیں مانتا، وہ جھوٹ بول رہا ہے. بالکل اس طریقے سے کہ کوئی شخص کہے میں ہوں تو قادیانی لیکن غلام احمد قادیانی دجال کو نبی نہیں مانتا، نہیں، یہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے نہیں ہو سکتے، یہ ڈیفینیشن کے ہی خلاف ہو جائے گا. تو ڈیفینیشن کو آپ نے فالو کرنا ہے، اصول کے اوپر چیز کو لے کے چلنا ہے. اہل سنت کا اتفاق ہے، شاہ ولی اللہ سے پہلے بھی اتفاق ہے صحیح ہیں کے اوپر، اس لیے یہ آؤٹ آف کوشچن ہے. شاہ ولی اللہ نے تو اس اتفاق کا ذکر کیا ہے، شاہ ولی اللہ سے بھی آلموسٹ 1000 سال پہلے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور اہل سنت شروع سے ان کتابوں کو کوٹ کرتے آئے ہیں. شاہ ولی اللہ نے تو بعد نقل کی ہے یہ، اور شاہ ولی اللہ کے اوپر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کا اتفاق ہے. صرف یہ ہمارا کلیم نہیں ہے بخاری مسلم کی صحت کے اوپر، سارے مانتے ہیں، اعلی حضرت نے بھی مانا ہے. اور باپا جانی ٹی وی میں کہہ رہا ہے کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری ہے، اب وہاں بیٹھا ہوا کوئی بخاری کھول کے کہ باپا جانی تیری تو نماز ہی بخاری کے مطابق نہیں ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے. مکان گروی لینے یا دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو گروی رکھوایا نا اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھائیں گے. وہ بخاری میں اور ابو داؤد میں موجود ہے کہ جب کوئی اس طریقے سے گروی جانور رکھواتا ہے نا تو صرف اس جانور سے اتنا ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جتنا اس کے کھانے پینے کے اوپر خرچہ ہوتا ہے، اتنا دودھ لے سکتا ہے، فالتو کا دودھ بھی اس کے مالک کو دے گا۔ اس حدیث کے تحت اگر آپ کسی کا مکان گروی کے طور پر لیتے ہیں، اس مکان میں آپ رہ نہیں سکتے، نہ اس مکان کو کرائے پہ چڑھا کے آپ اس کا کرایہ کھا سکتے ہیں، وہ سود ہو جائے گا۔ گروی کا مطلب یہ ہے کہ یہ گارنٹی ہے، اس کے بدلے تم مجھے اتنا ادھار دو، میں کچھ عرصے میں واپس کر دوں گا۔ اگر آپ کہیں کہ جی میں نے ادھار دیا اس کا میں نے نفع اٹھانا ہے، تو پیسے کا نفع اٹھانا ہی تو سود ہے۔ لیکن اگر آپ کسی سے مکان کرائے پہ لیتے ہیں اور آپ اسے کرایہ ادا کر رہے ہیں، تو وہ جائز ہے، کیونکہ اس میں کموڈٹی انوالو ہو گئی ہے۔ گروی کے کیس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ گروی مکان یوز کر رہے ہیں نا، تو کریں، اس کا کرایہ اس کو دیں جس نے آپ سے پیسہ ادھار لیا، تو آپ کریں، پھر کر سکتے ہیں، ورنہ آپ نفع نہیں اٹھا سکتے۔ کیا پینشن لینا عام عوام کی حق تلفی کرنے کے مترادف نہیں ہے بغیر کسی ڈیوٹی کے؟ جی ڈیوٹی کے گیسٹ ہی پینشن ہوتی ہے۔ پینشن کی آپ ڈیفینیشن سمجھیں، اور آج یہ مسئلہ بھی کلیئر کر لیں آپ۔ یہ جو آج بھی یہ گورنمنٹ نے ایک تماشا ادم مچایا ہوا ہے، اپوزیشن نے بھی اور گورنمنٹ بھی ان کی بہکاوے میں آ گئی ہے کہ جی ہم یہ جو مفت یونٹ ہیں یہ معاف کر دیں گے، ختم کر دیں گے وابڈا والوں کے اور فلاں کے، یہ زیادتی ہے بھائی۔ وابڈا کی نوکری جس نے لی تھی نا، اس کی نوکری کا یہ پیکج کا حصہ تھا ایک آفیسر کا کہ اسے 200 یونٹ ملیں گے فری۔ میں وابڈا میں نہیں ہوں، لیکن میں حق کی بات کروں گا، آپ کو اس عہد کو پورا کرنا ہوگا۔ ایک بندے نے، میرے اپنے کئی کلاس فیلوز ہیں جنہوں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی تھی، میں میکینیکل انجینئرنگ کر کے اٹامک انرجی کے ادارے میں آ گیا، وہ ریلوے میں چلے گئے، میری تنخواہ تھی 125,000 روپیہ، ان کی تنخواہ تھی 60,000 روپیہ، میری ڈبل تنخواہ تھی ان سے، لیکن انہیں ساتھ ریلوے کے ٹکٹ مل جاتے تھے۔ اب یہ بڑا ظلم ہے کہ کل کو کوئی ریلوے کی بات نکلے تو آپ کے ان کے ٹکٹ ختم کرو، اور بھائی انہوں نے جو ریلوے کی نوکری کی تھی 60,000 روپے اس لیے کہ انہیں باقی بینیفٹ ملیں گے۔ میرے ساتھ کئی لوگ جو الیکٹریکل انجینئرنگ والے تھے وہ وابڈا میں چلے گئے، ان کی تنخواہیں ہم سے آدھی تھیں، لیکن وہ اس امید پہ تھے کہ ٹھیک ہے یار ہمیں یہ 200 یونٹ ابھی مل رہے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ملتے رہیں گے، اوور آل چلو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہماری تنخواہ بھی ان کے برابر نہیں تو قریب قریب ہو جائے گی۔ یہ تو بڑا ظلم ہے کہ اب آپ ان سے یہ لے لیں۔ یہ اس صورت میں آپ کر سکتے ہیں جب نوکری دینے سے پہلے آپ ڈکلیئر کریں، جو اس بنیاد پہ نوکری لے چکے ہیں ان کے یونٹ آپ ختم نہیں کر سکتے، یہ ظلم ہے۔ اور یہ کر کے بھی دیکھ لیں، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں سپریم کورٹ میں جا کے کیس اڑ جائے گا، کیونکہ انہوں نے جو معاہدہ کیا ہوا ہے نا، ان کو اس معاہدے کے تحت ہم نے نوکری پہ رکھا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ ہاں آندہ نہیں بھرتیوں والوں کو کہہ سکتے ہیں، تو وہ پھر انشاءاللہ آئیں گے بھی نہیں ان کے پاس۔ بھائی ایک بندے نے اگر وابڈا میں آ کے 60,000 کی تنخواہ لینی ہے، تو بھائی وہ فروٹ کی ریڑی کیوں نہ لگا لے، ذلیل ہو ادھر آ کے، وہ انہیں امید پہ آتے ہیں۔ رہا پینشن کا معاملہ، تو پینشن بھی اس پیکج کا حصہ ہوتا ہے کہ میں 30 سال اپنی زندگی کے حکومت کو دوں گا، اور جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو حکومت میرا خرچہ اٹھائے گی اس لیے کہ میں نے سرو کیا ہے۔ اب یہ کہیں کہ جی سرو تو 30 سال کیا ہے تو خرچہ 60 سال کا کیوں؟ بھائی وہ جو 30 سال زندگی کے دیے ہیں اس میں وہ پرائیویٹ نوکری کر کے، پرائیویٹ کاروبار کر کے اس سے زیادہ کما سکتا تھا، لیکن اس نے سرکاری جاب اس لیے کی کہ وہ اپنی زندگی سرکار کو دے گا اس معاہدے کے اوپر۔ آپ کو یہ عجیب لگ رہا ہوگا، وہ آپ کو عجیب اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ کے ملک میں تو نوکریاں ہیں نہیں ہیں۔ جن ملکوں میں سرکاری نوکریاں ہیں نا، وہاں پہ لوگ نوکری نہیں کرتے۔ آپ کے ملک میں تو لوگ فوج کی نوکری کے لیے رال ٹپک رہی ہوتی ہے، سعودی عرب میں مار کے بھی کوئی فوج کی نوکری نہیں کرتا، کیونکہ پیسہ لوگوں کے پاس، وہ کہتے ہیں کیوں جان سٹیک پہ لگائیں۔ ادھر بھی یہ جتنے بڑے آفیسر جرنیل ہیں ان کے بچے فوج میں تو کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے بچوں کے لیے پلاٹ بھی بنا لیے، سب کچھ کر لیا، بچوں تھی موج مارو، ایٹ ڈیفینس ہاؤسنگ ایک نال دی کوٹھی ہے، تھی ضروری سیاچن جا کے مرنا ہے، اسی اتنی مشکل وقت دیکھ۔ میں آپ کو ریئل ٹائم بتا رہا ہوں، جو سینئر آفیسر ہیں وہ اپنے بچوں کو فوج میں نہیں بھیجتے، وہ کہتے ہیں اتنی مشکل نوکری ہے، اور حقیقت ہے مشکل ہے۔ یہ جو آج بھی جا رہے ہیں بےچارے غریب طبقہ، یا جو لوور رینک کے فوجی ہیں وہ چاہتے ہیں چلو ہمارا بچہ افسر بن جائے، افسروں کے بچے کوئی بھی نہیں ہے، وہ ٹامی انرجی میں بھرتی کرواتے ہیں، باہر کے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں، لائف کو تھریٹ ہے، ظاہر ہے سیدھی سی بات ہے، ہر کوئی بندہ جان دینے کے لیے تو تیار نہیں ہوتا۔ انہوں نے سب کچھ یہاں پہ سمیٹ لیا ہوا ہے، وہ اب کہتے ہیں نہیں ہمارے بچے یاچی کریں گے، کیوں لائف ان کی سٹیک کے اوپر لگائیں۔ تو ہمارے ملک میں سرکاری نوکری کے لیے رال ٹپکتی ہے، باقی ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا، جس کو کوئی نوکری نہ ملے وہ سرکاری نوکری کرتا ہے، کیونکہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں نا. سرکار میں آپ کو تنخواہ جو ملے گی اس کے اوپر آپ بیٹھے ہیں, پرائیویٹ لوگوں نے بزنس کیے ہیں, لوگ ارب پتی ہو گئے. تو وہاں جب کوئی سرکاری نوکری کرتا ہے نا تو سرکار کہتی ہے میں پینشن بھی دوں گی اس لیے کہ تم نے اپنی زندگی کا وہ گولڈن پیریڈ مجھے دیا, کہ اگر تم اس گولڈن پیریڈ میں پرائیویٹ نوکری کرتے تو تم اپنی نسلوں کے لیے بھی پیسہ اکٹھا کر سکتے تھے. تم نے قربانی کی کہ تم تھوڑی سی رقم پہ ہمارے پاس آئے, لہذا ریٹائرمنٹ کے بعد تمہارا خرچہ بھی ہم اٹھائیں گے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ کانسیپٹ ہے, اس کے تحت پینشن دی جاتی ہے. اب مسئلہ ہو گیا یہاں پہ زیادہ مسئلہ کہ اب ہمارے جو جج حضرات ہیں وہ بھی تنخواہ بھی 12-12 لاکھ لے رہے ہیں اور پینشن بھی 10-10 لاکھ لے رہے ہیں. اس کی وجہ سے باقی لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا تماشا لگایا ہوا انہوں نے. میں ان کی تنخواہوں کے اس حوالے سے خلاف ہوں کہ ان کا جو کام ہے نا وہ یہ کوئی نہیں کر رہے. آج بھی سپریم کورٹ میں 57,000 سے زیادہ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی سزائیں بھگت کے جیلوں میں مر گئے ہیں اور ابھی تک ان کی اپیلیں نہیں لگی. اپیلیں کن کی لگتی ہیں؟ سیاستدانوں کی. عام غریب آدمی کی تو کوئی سنوائی نہیں ہوتی. میرا اپنا کیس اس وقت میرے خیال ہے کوئی 5 سال ہو گئے سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے, ابھی تک ڈیٹ نہیں پڑی اس کی. تماشا لگایا ہوا ہے. اور ادھر رات کو اپلائی کرتے ہیں, صبح جناب کاز لسٹ میں نام آیا ہوتا ہے اور وہی آپ خبروں میں سن رہے ہوتے ہیں. عوام کے لیے کوئی خبر نہیں ہوتی ہے. عوام کے لیے خبر یہی ہے کہ فلاں لیڈر جو ہے وہ اب جیل میں جا رہا ہے, فلاں نے یو ٹرن لے لیا ہے, فلاں جو ہے وہ اسے بیل مل گئی ہے, فلاں کے اوپر فلاں کیس بنانے لگے ہیں. یہ اس کے علاوہ کوئی آپ کو خبریں نظر آتی ہیں؟ یہ ابھی تھوڑی ہمت دکھائی ہے جماعت اسلامی والوں نے, تو انہوں نے مہنگائی کے خلاف کوئی اعلان حق بلند کیا ہے. اور میں سلیم صافی صاحب کو بھی مبارکباد دوں گا, انہوں نے جرت دکھائی ہے کہ وہ دھرنے میں پہنچے ہیں. رات کا جو پروگرام ہے نا جیو کا, وہ ریکارڈنگ پہ آپ جا کے دیکھیں, بڑی زبردست گفتگو کی ہے نعیم الحق صاحب نے, سچائی کے لیے کھڑے ہوئے. نعیم الرحمان صاحب نے, حافظ نعیم الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں, ان کا پروگرام کل رات کو ہم نے تو لائیو ارشاد میں بھی بیٹھے ہوئے تھے, 10 سے 11 چلا تھا, اس کی ریکارڈنگ موجود ہے, وہ آپ دیکھیں. تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یار میڈیا پہ اب یہ والی باتیں ہو رہی ہیں جو عام بندے کے مسئلے ہیں, اور ان مسئلوں کا حل نکالا جائے کوئی. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ میڈیا کا کام ہے کہ انہیں ہائی لائٹ کرے. لے جی اب تو ٹائم ہوا چاہتا ہے, ابھی بھی آپ کی کچھ پرچیاں باقی ہیں. کتنی رہ گئی ہیں جی؟ 4 پرچیاں. یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ڈسکس کریں گے, اس کے ساتھ رکھ دیں. اچھا میرے بھائیوں, کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے. آج بھی کئی لوگ پورا ہفتہ ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ دعا کریں, تو اس لیے میں اس پروگرام کے اینڈ پہ دعا کرواتا ہوں. یہ توسل اور وسیلے کے طور پہ دعا ہوتی ہے. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن ان بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما, خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان, کشمیر کے مسلمان, چائنا کے مسلمان, انڈیا کے مسلمان, افغانستان میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, جہاں کہیں بھی کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, پاکستان میں بھی, غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کی جو بھی نیک اور جائز دلی دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, جو زندہ ہیں انہیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما.